Tuommoinen lyötiäinen keskellä on tosi lystikeskellä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oikein huikeen mukavaa iltapäivää tai aamua tai mitä. Mä tässä tuottelen ruutua, kun mua ei näy missään, mutta muahan näkyy tässä. Näin. Otetaan tuolta... No hei, tässähän me ollaan niin. Puhujan kulma 214. lähetys Podstudiolta. Suora lähetys alkanut käyntiin. Ja mikä tämä puhujan kulma on? Se on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologiauutisista, jota ei tällä viikolla ole yhtään. Jotenka puhumme jostain muusta, ehkä, en tiedä. Paikalla en olla kuitenkaan yksin. Monologipuhkia odotettiin, mutta sitä ei tullut. Meillä on duo paikalla. Meillä on Erkka. Moi. Moi. Pitää oikein katsoa tuonne ruutuun, koska teillä sen pelittäisi näkee täältä näin. Mä olin tehnyt jopa tämmöisen uudon fiksaation. Mä sanoin tuon Twitteri tuolta alta pois. Mä sanoin tänne ruutuun, että meillä on myös Erkka tuolla paikan päässä, niin se näkyy tällä hetkellä tuommoista. Mä saan itse asiassa Erkan livenä tähän jollain tavalla. Niin, mutta mä saan sitä tosta, niin mun täytyy jakaa kuvaruutua, niin sitten mä saadaan Erkka myös kuvaan livenä. Mutta tällä hetkellä te näette tuommoisen Erkan naaman tuossa. On hyvä näinkin, ehkä. Mikäs, mitä kuvaa sä oikein meille näyttelet tuolla kautta sitten? Pitäisikö mun näyttää? Tämä on satelliittikuva. laitetaan tuosta nyt tuo kuvaruutu. Mikä kaupunki on kyllä? Laitetaan tuosta nyt tuota kuvaruutu päälle, niin me nähdään tuolla. Siirretään vielä se tuolta Erkan takaa. Tuommoinen meidän satelliittikuva tällä hetkellä. Satelliittikuva. Mikä kaupunki? 5.5. 5.5. Ja miten niin? Meillä ei ole mitään puheenaiheita tänään. Taas noin. No, 2.1.5. Siellä on kamarimusiikkijuhlat ja maakunnassa on 3 kultaista kuusta. Okei. Okay. Tietääkö Irkki? Irkki käy nyt tällä hetkellä kuumeisesti tuolla, mutta ei siinä ole mitään muuta kuin, että nyt se alkaa. No nyt se alkaa. Tätä tää on. Ai, se oli postikortti, mitä sä näytit oikein. Tämä oli postikortti. Tämä on high-techia, kuule. High-techia. Postikortit on hienoja, mutta enemmän pitäisi lähettää. Mä oon lähettänyt viimeinkin tämmöisiä kiitos kortteja, niin kuin tuota... Tämä ei ole semmoinen, mutta siis niin tässä, eihän tuosta ole kuin muutama kuukausi vasta. Hetkinen, minä olen joskus asunut tuossa talossa tuolla. No niin, nyt se näkyy myös kaikille. Kainuu, sanoo Ramies. Kainuu on maakunta. Mutta se on hyvä arvaus, kukaan muu ei arvannut mitään. Joo, se on hyvä. Polttaa lähinnä. Siis tuota... Kuvittele, onko tällä viikolla tapahtunut yhtään mitään, mikä olisi kiinnostavaa? Luultavasti ei. Mitä tällä viikolla on tapahtunut? Katsotaas, onko meillä jotain listalla tänään? Niin. Niin kuin Henkko, aina hetki, kun on ajatellut teknologiaa silleen sen syvemmin tällä viikolla, niin oli tietenkin kun iOS 5 julkaistiin, mutta en mä tiedä, onko se kaluttu aihe. Se julkaisu oli yllättävän jännä, siis silleen yllättävän jännä. Mitä, mikä se nyt oli yllättävän jännää? Siis periaatteessa ne, siis se oli silleen, ennen kaikkea se oli tosi epäaplemainen julkaisu. Siis ne kerralla päivitti suunnilleen kaiken, mitä ne illan tarjolla. Siis Macit päivitty, siis softan puolesta. Joo. Meille tuli niinku koneisiin päivitykset, Apple TV:seen, puhelimiin, padiin. Sitten päivitty, mitäs mulla, Aperture, iPhoto, no iTunes, mitäs näitä muita softia vielä onkaan. Siis sille, että niinku monta iltaa vaan päivitteli. Sitten sen julkaisuhetkellähän niin... Just tämän takia, että kun suunnilleen kaikki mahdollinen vehkeet, mitä on, niin niille on jotain päivitettävää, niin nehän no Suomessa se ilmeisesti ei ollut kovin iso piikki, mutta maailmalla niin operaattorit oli ihmeissä, että mitä hemmittiä tapahtuu. Dataa menee putket kuumin. Eli se kertoo sitä, että iOS-laitteita kuitenkin maailmasta löytyy. No, ja se, ne on heti päivitettävä, niin, ne on heti päivitettävä. iOS, kun siinä oli sitten niinku ihan... Niin siis, oli, niin, totta kai niin. Kaikki muukin. Niin, tuota, et siinä mielessä tosi outo, että ne otti riskin se, että siinä käy just niinku kävi. Eli tuota, ne, jotka ihan ekana yritti päivittää, niin tuota, serverit ei pystynyt... Tuli timeoutti, että se ei pystynyt niinku validoimaan, että onnistuiko se vai ei. Aivan. Mitäs teikäläisille päivitykset? Onko kaikki jo päivitetty? Joo, henkkohtkamppeita, vaimon kamppeita en ole vielä viitinyt. Okei. Katon ensin, että onko mitä pitäisi tietää ennen kuin päivittää, ennen kuin rupeaa muiden elämään sotkemaan. Tuota, toi puhelin, mä en ole ihan varma, niin nyt rupesin miettimään. Siis olen kyllä päivittänyt ainakin iOS niin kuin käyttikseen, mutta se ei ole ikinä ollut noin jotenkin hankalaa. Oliko siinä jotain muuta hankalaa kuin vaan siis tämä yleinen takkuaminen? No mä en nyt muista, että minkälaista se oli aikaisemmin, mutta siis nyt tavallaan siis, että mä niin siitä on jonkin verran aikaa, kun viimeksi on päivitetty. Joo, siis mutta mä niin kuin, kun mä painan niin kuin päivitän nappia, niin mä sen jälkeen niin kuin oletan, että mä voin lähteä niin kuin pois ja sitten se sanoo bling sitten, kun homma on pyden, mutta tuota, ei se ihan mennyt niin. Että siinä heti tuli joku semmoinen, jostain syystä niin se... Niin halus, että joo, että siirretäänkö vielä synkronoimattomat ostetut tuotteet täältä tonne näin, ja sitten kun painoi jotakin, yhtäkkiä se keskeyttikin, ja sitten piti oikein lukea, että mitä tässä kysytään, ja sitten taas meni uudestaan, ja tuota, siis sehän niin kuin, iTunesihan on ihan hyvä, mun mielestä ihan hyvä tämmöinen musiikinsoittosofta, mutta synkkaussoftana, niin se ei ole mikään parhaasta päästä, on toki paskempiakin, mutta siis se ei ole niin kuin lähelläkään sitä muuta kuluttajakokemusta, mitä se nyt voisi olla. Niin tuota, se synkkaus ja varmuuskopikenti oli jotenkin ihan niin kuin turkaisen hidasta. Mutta tässä nyt se niin kuin lohduttava puoli on se, että tämän jälkeen niin se niin kuin päivitysparadigma on ihan erilainen, että suoraan laitteeseen eikä iTunesin kautta. Ja varmuuskopiotkin menee nyt tuonne pilveen ja ei tarvitse piuhaa. Ja no niin, tämä oli tämmöinen niin kuin viimeinen suuri. No joo, ja sitten mä luulen, että tässä vähän ehkä sekin, että kun niin harvoin tuota, tekee niitä varmuuskopioita tai synkkaa niin koneen kanssa noita vehkeitä, niin sitten kun sen kun puolen vuoden välein tekee, niin sitten se aina kestää vähän pidempään. Että. Mutta sitten vielä semmoinen, että kun se oli näennäisesti valmis, niin ainakin puhelimen kohdalla, niin se antoi jotenkin ymmärtää, että joo, nyt se puuttaa ja sitten se on ihan jees, mutta sitten olisi pitänytkin vielä antaa olla se vielä kiinni vaan siinä, niin se olisi sitten vielä... varmistanut, että kaikki softat on siellä oikeasti siellä puhelimessa. Eka meni vähän aikaa häkeiltyessäni siinä, että what the fuck, että missä kaikki softat, mutta sitten huomasinkin, että aijaa, se piti laittaa vielä kerran vielä piho kiinni. Okay. Ei mennyt niin kuin strömsössä, ei mikään mennyt niin pilalle, eikä mikään, niin kuin, siis se... Vähän jänskätti. No ei oikeastaan, siis niin kuin, ei nyt mikään mennyt silleen niin kuin ongelman puolelle, mutta siis niin kuin se, että se oli niin kuin epämiellyttävä. No, haluan nähdä vain yhden ainoan semmoisen progress-baarin, joka olisi liikkuneesti, kun se on pääsee loppuun, niin sen jälkeen... Se on kaikki valmista. Ei muita vaiheita. Että ehkä tämä oli siinä mielessä semmoinen tosi tämmöiselle niin kuin, ihmiselle, joka nyt haluaa, niin kuin, että kaikki olisi niin kuin kermalla siveltyä, niin kuin silleen, että menisi silleen tosi niin kuin makeasti ja sweetisti näin, niin kun se ei mennytkään, että se piti niin kuin kyylätä. Että viimeksi on yhtä paljon nyrppinyt, kun Windowsia asentanut joskus. Joo, no Androidissa se on mennyt kyllä mukavan kivuttomasti nuo päivitykset. Eiköhän se tuosta iPhonekin, kun nyt saatiin nämä over the air päivitykset menemään. Niin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä toi iOS on ihan, vitonen on kyllä ihan hyvä päivitys. Siis ja ei hidastanut luuria millään tavalla. Nopeutti mulla. Ainakin. Nopeutti, joo. Niin nythän sulla on hyvä katselukulma, kun sulta löytyy sitten vielä se yksi astetta vanhempi. Niin 3G. Niin. Joo, no sitä ei ole vielä, sitä ei ole vielä... Uskaltanut. Sille vaimon puhelin. On taas sen totutella ensin ajatuksia, että minä kohta päivitän sen. Ei se nyt silleen hirveän paljon sitä kiinnosta, mutta kyllä se sitten ne iMessaget ja tämmöiset, niin kyllä ne sitä niin kuin silleen kovasti kiehtoo, mutta... Aivan. Mutta tavallaan näiden kohdalla pitää niin kuin edetä silleen hitaasti ja silleen, niin kuin, että semmoinen, tiedätkö, oletko sanonut se Inception-elokuva? Veikkaan, että olen. se, missä niin kuin istutetaan ideoita toisten näin. Aivan joo. Tässä pitää niin kuin, teknologian päivittämisessä vaimon kanssa pitää olla sille, että se pitää saada niin kuin, se siihen asemaan, että niin kuin, se on sen oma idea. Hetken, mä just perjantaina taisin olla töissä, missä mä kuulin naiskollegoilta, että miehille pitää puhua aina sillä tavalla, että ne ideat pitää istuttaa siltä, että se on niinku miehen idea, niin silloin se on aina hyvä idea. Mutta no se on ihan, siis molempiin suuntiin. Suuntiin niin, no niin, sitä minäkin. Niin. Näin mä yritin sanoa, mutta tota, no, hyvä leikki. Joo, mutta ihan hyvä käyttöspäivitys. Toi uudet notifikaatiot on parempia. Ei nyt mitään vanhollekin olisi pärjännyt, mutta ihan kivat. Ja tulisi tuohon nyt se, että siinä homescreenissä heti aloituksessa niin näkyy vähän enemmän dataa ennen kuin avaa ja pääsee kameran suoraan. Joo. Ja sitten niin kun, jos avaa niin kun painaa kerran, niin siinä kyllä näkyy noita notifikaatioita ja sitten jos tuplaklikillä niin kuin tälleen näin, niin siihen tulee tuo kamera. Aivan. Se näkyy meikään sen viesti heti. Joo, kamera pikkusen rivakoitui mun mielestä. Okei. Okay. Vertasin tuossa yhden tutun kanssa, jolla ei ollut vielä päivitetty, niin oli mun mielestä ainakin, tämä oli vähän sivakampi. Okei. Okay. Mutta se huomaa, että tietenkin, mikä padilla huomaa sitten, että ainakin että se, niin kaikki softat ei ole. Tuossahan niin kuin minkä takia niin tämä on julkaistu jo aikaa sitten, niin se, että kehittäjät alkaisi päivittää niitä mahdollisimman aikaisin. Mä en tiedä, onko niin esim. Hesarin tämä iPad-applikaatio, niin sitä ei ole ilmeisesti päivitetty. Se muuttui melkein käyttökelvottomaksi. Okei. Tosi semmoinen paskavieritys, mutta missään muussa en ole huomannut. Okei, että on sen verran muutoksia kuitenkin tullut sinne. No joo, mutta toi on niinku siis semmoinen, mikä on ihan systemaattinen, että niinku, mun mielestä niinku Hesarilla niin huomaa, että niinku niillä, ne ei ole selvästi ne ei ole softabisneksissä. Siis niillä tuntuu, että niillä menee semmoisten pikkufibojen korjaamiseen aina. Niinku. No joo, mä veikkaan, niilläkin se on se ensimmäisen version tekeminen on niinku iso juttu, mutta sitten ei siellä ole resursseja siihen, että sitä ylläpidettäisiin niinku jatkuvalla syötöllä varmaankaan. Mä tiedän, että siellä on kuitenkin Hesarin ihmisiä, jotka kuuntelee meitä, jotenka pistäkään palautetta ja kertokaa. Ja korjatkaa se nyt, kun Erkka sanoo sen, niin kaikki korjaa se heti. Muuten se on mikropeisissä tai jossain haastatellaan Helsingin päätoimittaja, että mikäs tässä on. Joo, mutta toi. Mutta ei sinällään ihan. Enpä tiedä tuohon, mitä tuohon nyt sanoisi. Siis kaikkea semmoisia pieniä kivoja juttuja tullut. Sen on yksi tämmöinen niin hidden feature. En mä tiedä kuinka hidden feature, kun en ole sillä tavalla seuraa nyt iOS-laitteiden kehitystä, kun itsellä yhtään iOS-laitetta vielä ole. Just luin tuossa, enää ole. Niin, just luin tuossa, että tänä vuonna aletaan valmistamaan iPad 3. Niin ehkä sitten semmoinen ensi vuonna. Mutta kuitenkin niin oli tämä, että sä voit niinku tämmöisiä niinku lyhenteitä niin syöttää sinne sisään ja sitten se automaattisesti pidentää ne sanat. Missä se tuommoisia tehdään? Se oli asetuksessa. Se oli sellainen feature, mitä niinku kukaan ei ollut niinku hehkuttanut millään tavalla, mutta tämä oli löytänyt. Että täällähän on asetuksissa näppäimistä asetusten alaosia. Joo, tällä on missä on niinku PRP, niin tulee asetukset yleiset, back. Näppäimistö ja täällä on sitten oikotiet. Joo. Joo. Jolla voi sitten nopeuttaa kirjoittamista. No toi on ihan kiva. Tuossa niinku esimerkiksi on niinku tämmöinen nähdään pian, oikotie NB. Enpä tiennyt sitäkään. En vaan olisi lyhentänyt sitä näin, mutta joo. En, niin se, joo. Huomaa, että se on käännetty siitä, koska se on varmaan ollut se PRP, eli Be Right Back. Joo. Vaikka se kyllä suora suomennus siitä on. Mitäs muuta tähän tulikaan nyt? En ole vielä kaikkia edes kelaillut tältä auki, mutta joissakin softissa, niin ei kaikissa, niin huomaan, että se kiva, että pystyy niinku semmoisella lyhyellä sivautuksella, niin pystyy kursoria siirtämään. Kursoria siirtämään? No joo, jos silleen tekstiä kirjoittaa, niin sitten silleen lyhyt pyyhkäisy näin, niin sitten siirtää kursoria siihen suuntaan. Se on ollut monissa niinku kolmannen osapuolen softissa ollut jo käytössä aikaisemmin. Aivan joo, että jos ei mene siihen tekstiin oikeaan kohtaan, niin lyhyt niin sivallus, se menee yhden merkin eteenpäin. Niin kuin siinä on ollut aikaisemmin se, että sä painat sormilla, sitten tulee se loopi, joo. Niin tavallaan se, että pystyy sitten liikuttamaan, mutta se ei niin kuin esimerkiksi kaikissa, se ei toimi ihan täysin kaikissa näin. Okei, joo. Se ei niin kuin esimerkiksi olla tekstiviestissä ei pelitä. Mutta nämä on nyt tämmöisiä, niin kuin, ehkä niin kuin tämmöisiä, niin kuin, minkä läpikäyminen nyt ei ole ehkä maailman mielenkiintoisia sisältöä kellekään muulle kuin niille, joilla on asia, että tuota... Joo, mä kuulin jo, kuinka ihmiset laittavat tällä hetkellä palautetta, että paska jakso ikinä. No, mitä se Erkka puhuu koko ajan tuosta pienestä iOS-päivityksestä? Niin näin. Mitäs kuuntelitte? Tai sitten katsotte livenä. Mitäs päästätte ääneen? Minä juttelen ihan mitään lyhtään täällä. Mitä sitten tee uutisia maailmalle? No otetaan yksi. Lähinnä, se mikä on niin kiva, tuota, niin niissä noi lokaation perustuvat reminderit. Eli tota, pystyy sanoa, että vaikka, että kun tulen kotiin, niin muistuta tästä, tai kun lähden täältä. Niitä on itse asiassa nyt käyttänyt. Niitä on tullut käytettyä. Esimerkiksi on toiminut hyvin. Ihan ok. Ei... Kuinka ison alueen se ottaa siitä, jos sä nyt oot vaikka toimistolla ja sanot, kun mä lähden tästä, koska se vähän vaihtelee. Ok. Niin se varmaan riippuu siitä, että jos ei sulla ole nyt sattumoisin GPS päällä, niin siinä saa yleensäkään sitä pinpoint tarkkaa sijaintia, jotenka sitten on pakko. Miksi pitäisi ottaa? Miksi pitäisi ottaa pois päältä? No jos ei saa yhteyttä, sanotaan näin päin. Se on rakennuksen sisällä tai jotain muuta, koska silloinhan se voi olla se. Paikennushan perustuu niin kuin, paitsi niin kuin tuohon GPS:ään, niin myös tuohon LAN-verkkoon. Ja LANiin, joo. Joo. Nyt tuota, mä en tiedä sitten oppiiko se sitten niitä paikkoja silleen, että kun esimerkiksi kun määritelläänkö Androidin osoitteistoa, että kuka omistaja on? Kyllä mun mielestä sinne saa. Nyt on niin pitkä aika, kun viimeksi ottanut laitetta käyttöön, niin ei edes mitään kaikkea tietoa sinne on syöttänyt. Mutta siis silleen, että esimerkiksi tavallaan se, kun tuolla osoitteistossa niin vaikka koti ja sitten voi laittaa työosoitteen ja muuta, niin tavallaan semmoiset, mitkä niin kuin liittyy minuun. Aivan. Ne näkyy automaattisesti sillä valinnoissa, eli niin kuin työosoite ja muuta. Niin tuota, en tiedä, oppiiko se sitten vielä sille, sen jälkeen, kun sillä hengailee, niin oppiiko se niin kuin tarkastelemaan sitä, että aha, nämä verkot on nyt, liittyy tähän paikkaan, että se niin kuin siitä vähän nopeuttaa sitä. Mutta ihan kivasti sille esimerkiksi sitä, tämmöistä niin kuin ihan siis simppeliä siis sille, että niin kuin menin käymään tuossa kaverin remonttiapuna tuolla kauempana, niin sitten oli unohtanut jo 2 päivää putkeen käydä tankilla, niin sitten pistin sille, että kun lähdetään täältä pois, niin muistutat, että käy tankilla. Ja taas olisi unohtanut, ellei se olisi muistuttanut. Joo, tuo on hassu, että on noinkin pitkään kestänyt, semmoista on tullut, koska täytyy myöntää, että se on niin kaikkein järkevin tapa muistuttaa, koska sä et harvoin tiedä, mihin aikaan sä oot esimerkiksi kotona. Mullakin on aina ennen ollut se, että laitat kalenteriin sitten muistutuksen, että no okei, mä oon varmaan suurin piirtein, kun bussi menee tuosta, mä käyn kaupassa, niin mä oon luultavasti 6 aikaa. Sitten se tulee se muistus jo matkalla tai siellä kaupassa, ja sitten sä vaan nopeasti, ai niin, ja sitten painat vaan sen niin kuin sulki, ja sitten tuut kotiin, etkä sä enää sitä muista. Joo. Totta, tulipa mieleen, oliko siitä jo sitä Nexus Primein julkaisupäivästä? No sitähän on tässä jahkailtu suuntaan jos toiseen, mutta tota... Mutta oliko siitä jo... Mun mielestä siitä oli nyt se viimeisin huhu, oliko se nyt tuo, mikä 19? Oliko se ensi viikolla? Mielestäni se oli nyt tulevalla viikolla. Että mun mielestä oli joo. Sitä oli kuvaa julkaistu, että se on semmoinen, kun niillä taitaa se slogan olla, että something's big coming up tai jotakin. Ja sitten siinä kuvassa, niin se on tosi villin näköinen. Siis semmoinen, eikö se nykyinenkin Nexus S ole semmoinen pikkusen kaarva? Nyt pistit vaan kysymyksen, mä tästä yritän samaan aikaan. Joo, mutta siis toi on niin kuin silleen, se olisi silleen tosi voimakkaasti karva puhe, niin siis silleen niin kuin sisäänpäin, miten se sanotaan, jos katsot niin kuin eistäpäin, katsot, niin se on niin kuin kovera, eli siis ne niin kuin näyttö kaartuu sisäänpäin. En tiedä, mikä siinä niin kuin sen, mikä niin kuin idea siinä on, mikä hyöty siitä on, mutta tuota. Niin se on tolleen niin kuin, aivan niin joo, se oli täällä ainakin Digitodayn uutisissa on tommoinen hassusti kaareva tuo. Something big is coming. Mutta mä muistelin, että sitä on ollut, että Googlen sitä musiikkikauppaa nyt niin kuin availisi. Niillä on tähän mennessä ollut se Google Music -petaaminen, että niin kuin tungetaan vaan omaa musiikkia, mutta sitten siihen tulisi niin kuin... Joo, siellä ainakin neuvottelut on käynnissä. Joo. Ostasitko sieltä? No samaan kanssa, mistäkään se ostaa. No, onko sillä väliä, että mistä ostaa musiikissa? Ei mun mielestä. Mun mielestä se on, jos on kätevä, totta kai katsoo myös se hinnan, että jos se nyt jossain maksaa yksi kappale 2 euroa, niin ei varmaan osta sieltä, mutta ne. Jos nyt hintaluokassaan menee sinne samaan luokkaan, niin miksi mä, koska molemmista alkaa tulemaan pelkkiä MP3, niin se ei ole näistä kopiosuojaustakaan, niin... Niin, eikö niin. Vai tuleeko vielä, eikö hetkinen, Apple, myykö se MP3 vai sitä AAC? Muista, että tulee välillä jopa MP3, mikä mua ihmetytti. Vai onko se niin, että iTunes kääntää se sinne heti? Mä en tiedä, kun sen pystyy kääntämään. Taisi ihan paskaa tässä. Siis pystyy kääntämään. Siis mulla on semmoinen mielikuva, että mä ostin sieltä vasta niin kuin joku yhden biisin. Niin se oli AAC, mutta sen niin kuin nappia painamalla pystyy kääntämään MP3-seksi. Mutta vai en minä muista. Ihan sama. Paras jakso ikinä. Who gives? Oli se jo 19 päivää on tämän hetkisen tiedon mukaan tuossa ruudussa. Joo. Sillä säättää. No se voi olla mielenkiintoista. Mukavasti toimi muuten toi se aituneisin se videovuokraama. Aa, sä oot testannut sitä nyt. Joo. Täytyy, kun mä oon sitä headwebbiä ja sitä Wordleria nyt käyttänyt aikaisin. Joo. Niin kyllä toi niinku heilahti heti. Mä en tiedä, siis vaan sujuvampi. Siis vähemmän vaiheita. Onko tässä nyt suurin ero se, mistä Henrikikin tykkäsi, että sä periaatteessa lataat sen tiedosto itsellesi ja alat katsomaan sitä? Eikö näissä kaikissa muissa sen striimaa? En mä tiedä. Headwebissä ja muissa. En mä tiedä, kun Apple TVllä kun katsoo, niin mikä ero siinä. Siis se puskuroi sen muistiin. Ja... Ainakin siinä on mahdollisuus, että sä voit laittaa sen täysin offline tila. Myös vuokrailu. Kyllä se varmaan, kun se puskuroi, niin se pitää se siellä puskurissa. Niin kuin, mutta Koska sulla on niin vain 24 tuntia aikaa. Eikä itse asiassa, tuossa on 48 tuntia. 48 tuntia? Joo, se oli toinen hienous. Koska mä, okay. Siis mä vuokrasin sen milloinkaan, perjantaina oli yksin kotona. Vuokrasin Wall Street, Money Never Sleeps, elokuvan. Ja sitten, pitää aina lausua tuolla tavalla. Joo. Ja sitten seuraavana päivänä, kun vaimikin oli kotona, niin mä tiedän, oliko siinä mennyt jo se 24H, mutta sitten se katsoi sen sitten niin kuin, siis niin kuin päivän. Mä katsoin se tänään sen. No joka tapauksessa silleen kuitenkin yli 24 tunnin jälkeen. Mikä oli siis silleen ihan tosi jees. Mielestäni niin kuin ihan reilu meininki. Joo. En tiedä, ilmeisesti näissä Wordleressa ja muissa, niin se on 24H kuitenkin. No mun mielestä semmoinen on aika yleinen semmoinen. Joo. Case. Mutta silti kävimme kyllä myös vuokraamassa sitten. Eilen illalla sitten ihan, ihan DVDn. Miksi? Edelleen DVD-vuokraaminen on tosi kiva. No siinä voi ostaa karkit samalla. Niin, ja sitten se on jotenkin se sama niin kuin hehku, mikä on hyvässä kirjakaupassa. Sille, että sillä on kiva vaan sille seikkailla. Tervetuloa seikkailemaan makuun, niin ihmeellisiä no. Maailmaa. Mutta silleen tuommoinen niin kuin videoiden vuokraaminen striimaamalla verkosta, niin kyllä se niinku, mä oon koko ajan niinku vakuuttuneempi, että se on entistä parempi ja parempi idea, että toi Blu-ray on ihan kuollut idea. On. Koska siis niinku ylipäätään niinku ehkä se, että niinku aikoinaan, jos oli semmoinen hirveä VHS-hamsteri, niin sitten siinä on saanut DVDn siirrytty se pettyä niin pahasti, että niinku elokuvat, niin ne, niissä niinku se seuraava speksihullutus, niin se on niinku de facto aina parempi. Siis, et siitä niinku, en mä, vaikka niinku mä nähtin ihan yhtä paljon niinku SD-elokuvasta kuin HD-elokuvasta, niin mä niinku sitä kiistä, että eikö niinku HD:ssa, HD on niinku, siinä on joku paremmin. Mutta sitten taas niinku musiikin puolella esimerkiksi se, että onko se niinku vinyyli vai kasetti vai MP3 vai CD-levy, niin musta siellä se menee vähän semmoinen niin kuin makukysymyksen puolelle, koska siinä niin kuin se on se osa, että tuoko se jotain lisää se tapa, jolla sä kuuntelet tätä musiikkia. No joo. Että esimerkiksi mä haluaisin semmoisen ison kelanaurin, niin kuin, tiedätkö, semmoisen kasiraituin tai vaikka semmoisen näin, ja sitten mä voisin niin kuin siihen loopittaa ikuisesti niin Urge Overkillistä Girl, You'll Be a Woman Soon, ja näin, niin kuin Pulp Fiction-tyyliin soitella sitä semmoiselta. Ja että voi olla siinä näin, niin mä voisin niin kuin sitä helvetin isoa kelaa sinne pyöritellä ihan vaan sen takia, että se hankaluus tuo siihen jotain lisää. Mutta mä niinku elokuvissa jotenkin vaikea kuvitella, että niinku semmoinen niinku joku VHS toisi siihen yhtään sen enempää fiilistä. Että sitten niinku tavallaan se elokuvien puolella se sama semmoisen niinku se tekemisen kautta fiilistely on sitten se, että niinku rakenteleeko jonkun kotiteatteri ja sitten niinku 76.3 kaiutinta siihen. Tai sitten, että sulla on kunnon sellainen kelanauhuri, joka sielläkin pyörittää sitä videota, niin on siinäkin sitten tunnelmaksi. Kuuluu siinä taustalla. Mutta se vaatii sen. Joo. Se on vähän niin kuin se, mä veikkaan niin VHS sama kuin C-kasetti, niin kuin, että ketä kiinnostaa C-kasetta kunnon miten. En mä tiedä, kun siis C-kasetissa on taas niin kuin se, että niin kuin C-kasettia on niin kuin ihan kiva joskus kuunnella ihan vaan niin kuin sen takia, että siis se on niinku nostalginen juttu. Musta niinku VHS ei ole yhtään nostalginen. Se on silleen se on vitu ärsyttävä. Se on liian iso. Niin ja siis se on niinku se, mutta niinku kasetin kelailu ja kuunteluna ja niinku ylipäätään se, että sä niinku joudut, sä pistät sen siihen sisään ja sitten painat playta, niin sieltä se alkaa jostakin tietystä kohdasta. Et siis se on niinku... Tätä nuoremmat kuuntelijat eivät tajuakaan. Niin ja niinku sitten se, että niinku sulla on niinku ite nautittu kasetti ja sitten siinä on niinku... Sinne jää niin molemmille puolille sitten tyhjää, niin sitten sen täyttää jollakin näin. Niin sitten se, että niin kuin, niin kuin osa jotakin levyn kokemusta on se, että niin se silleen, loppuu se biisi kesken, se täyte biisi kesken. Ja toinen on se, että ei ollut sellaista sufletoimintoa. Kun kuuntelee kasettia, niin sä muistat sen seuraavan kappaleen jo. Kun on loppumassa, jos sulla on joku kokoelma, minkä sä oot vaikka itse tehnyt, niin heti kun sä kuulet sen kappaleen, kun se on loppumassa, niin sulla tulee sellainen fiilis, että nyt seuraavaksi tulee tämmöinen. Ja ei voi olla totta, se oli sitä. Mä edelleen sitä, mitä levyt pitää kuunnella alusta loppuun. Niin kuin kaikki semmoinen sufleskippailu näin, niin se on niin kuin se on tätä päivää. Se on tätä päivää. Ihan kuin myös puhuttu tästä aikaisemmin. Oltaisiko? Miten me ajauduttiin tähän? Siis me puhuttiin tuosta verkostovuokkaamisesta. Joo. Niin, aivan joo. Mutta joo. Ja Hiskipoi sanoo tietysti heti, että mullapas oli suflekasetti soittimassa. No joo, nehän parhaimmat tunnisti nämä kappaleen kohdassa. Suflekasetti soittimassa. Kyllä sekä... Ei meillä paala Hiskipoi, mutta siinä tulee aika pitkä tauko, kun se hyppää siihen viimeiseen kappaleeseen, kun se kääntää puoleen ja... Suflekasetti soittimessa. Suffeli oli kasetti. No saakeli. Voitit Hiskipoin. Toi on niin kuin voittokommentti. Yyperkasetti soitin. Mä melkein ostin, tai mä menin silleen vähän, että niin kuin, pitäisikö ostaa DVD-soitin. Ja meillä ei ollut muuta kuin tietokoneesta. Mä mietin sitä, että mä sen koneen siirtäisin muihin hommiin. Ja sitten mietin, että pitäisikö ostaa Blu-ray-soitin. Kun niiden hinnat on tippunut kuitenkin sinne 100 sen. PlayStation 3. Mä en halua sitoutua siihen. Mä pelaan kuitenkaan. PlayStation 3. En minä. Siis pelkästään se mun mielestä niin se kaukosäädin on jo hankkimisen arvoinen. Mikä? Laite. PlayStation 3. Annapa nyt sitä kertoa. No niin. Sitä oli tuossa viikolla Gigantissa käynnissä. No niin. Siis sille oli ihan aikaa tappamassa. Niin yritin löytää niinku tämmöisen Blu-ray-soittimen. Joka täyttää semmoiset parametrit, että mä saan sen elokuvan pyörimään ilman kaukosäädintä. Ja sitten, että se ei kestä ihan niin kuin tuhottoman kauan, siis sen, että se elokuva on pyörimässä. Mm-hmm. En löytänyt yhtään ainutta laitetta. PlayStation 3. Mä niin kuin, silleen niin kuin Sonyin myötämielisenä, niin mä nappasin testipenkkiin sitä ekaan semmoisen Sonyin. Mm-hmm. Niin se eka niin kuin lataa ihan helvetin kauan sitä Sonyin käyttöliittymää, sitä, mikä on niin kuin samalla niin kuin PlayStation 3. Ja siis sehän on ihan susi. Siis, niin kuin, et jos mä pistän sen laitteen päälle tarkoituksen, niin katsoin jotakin elokuvaa näin, niin sitten niin kuin, siinä vaiheessa, kun mulla on se levy siellä sisässä ja ruksuttaa, niin sitten mä niin kuin, sitten viimeinkin, kun se suvaitsee, niin kuin, että okei, nyt voisi mennä eteenpäin, niin sitten ollaankin vasta siinä laitteen, niin kuin omassa valikossa. Täytyy jossain vaiheessa tehdä tämmöinen tieteellinen tutkimus. Hirveästi tulee katsottua näitä Blu-ray-elokuvia näköjään, että ei ole mitään havaintoa. Mutta siitä, että kuinka nopeasti mä elokuva lähtee pyörimään siitä, kun laite on kiinni ja työnnetään vaan levykoneeseen. Ja sitten, sitten kun pääsi siihen, niin se, että kauanko se... Blu-rayissa on tehty sille jotenkin typerämmin päin kuin DVD:ssä. Että siis siinä ne kaikki niin kuin tämmöiset... Niin kuin tietoiskut öljynporauslautoista, niin ne pistetään siihen, niin kuin siihen leffan alkuun, niin kuin sen levyn alkuun. Ja siinä on myös ne kaikki tuotantoyhtiöt näin. Ja en tiedä, saattaa olla tietenkin poikkeuksellisiakin yksilöitä, mutta siis niin kuin ainakin kaikki, mihin nyt on törmännyt. Niin se, että niin kuin se levyn käynnistäminen siihen, että sen pääsitte tekemään jotakin sen niin kuin elokuvan kanssa. Ja sitten se, että se kestää kauan ja sitten yleensä sen laitteen puutti kestää. Tuossa oli joku Panasonicin vehe, mikä niin kuin sanoi, että se puuttaa niin kuin puolessa sekunnissa, mutta se tarvitti lähinnä, että se, niin kuin siihen menee virrat päälle, se kestää puoli sekuntia, sitten niin kuin kestää 15 sekuntia, että se, niin kuin se itse laite on niin kuin millään tavalla responsiivinen. Ja sitten niin kuin se, että kun niissä, joku tämmöinen kummallinen nykytrendi on näin, että siis niissä niin kuin Blu-ray-soittimissa on niin kuin siis on niin kuin eject, no power nappi, eject, play kautta pause ja stoppi. Mutta ei ole mitään nappeja, mitkä niin kuin, millä pystyisi niin kuin navigoimaan siinä laitteessa. Että siinä esimerkiksi suurin osa DVD-soittimista, näin, kun sä pistät sen sisään ja sitten sä vaan hakkaat niin kuin sille apinavoimalla sitä niin kuin play-nappia, näin, niin se kohta alkaa se elokuva pyörimään. Sitten kun laitteen asetuksia on vielä sanottu, että mikä kieli on näin, niin se yleensä niin kuin päästään siihenkin. Eli mä voin kävellä sen laitteen luokse, laittaa levyyn sisään ja sitten niin kuin naputella vähän aikaa ja sitten, no niin, nyt alkoi elokuva. Eli jos mä niin kuin koira on syönyt tuota sen kaukosäätimen, niin se ei haittaa. Mutta se ei toiminut yhdessäkään, siis mä kokeilin varmaan 5-6 eri niin kuin tämmöistä Blu-ray-soitinta näin, niin kuin yhdelläkään niin kuin ei pystynyt tekemään yhtään mitään ilmasta. Se jätetään päälle. Mitä? Se jätetään päälle ja... Mikä? Se laite. Sitten tunkaset vaan levy sisään. Ei, mutta siis niin kuin, mä en niin kuin, tavallaan siis, että siinä oli niin kuin, se, vaikka se on semmoista tilassa, että niin kuin, siinä niin kuin, pitää painaa vain OK-ta, niin siinä laitteessa itsessään ei ole mitään nappia, mikä vastaa sitä OK-ta. Elikkä niin kuin, mä en voi niin kuin... Mä en voi vaan painella niinku vaikka playtä niinku valikoissa näin, että se niinku automaattisesti menisi siihen, että kohta alkaa niinku pyörimään elokuvaa. Niinku mun pitää se voi tietysti olla, joo. Joo. Että, mun mielestä oli hyvä video jossain, missä puhuttiin tästä yleensä piratismista ja muuta vastaavasta. Minkä takia ihminen piratisoi jonkun elokuvan ja sitten siinä oli vaan demottu elokuva, jossa, joka otetaan nyt, se oli siihen aikaan kyllä DVD:llä ja muuta vastaavaa, jossa sulla tulee ensin nämä varoitukset, sitten sun tulee mainoksia, ja sitten se alkaa. Ja sitten siinä piratisoitu elokuva, sä painoit playtä ja elokuva alkaa. No joo, koska niinku tavallaan tuossa niinku näissä verkkovuokramoissa niinku se kokemus on sama. Että siis Headwebissä on semmoinen tyhmä, että siinä pitää niinku ensin siirtää niitä krediittejä sinne. Joo. Podlerissa piti tehdä, kun mä lähinnä koneella sitä on käyttänyt, niin mä en tiedä, mitä sille pitää. Podlerille ei tajua olla mitään semmoista niinku olohuoneen vekotinta. Mutta sitten ei ole semmoista, niinku, että mä en tiedä, olikohan siinä semmoinen, että pystyt laittamaan luottokortin tiedot sinne ja sitten vaan mennä eteenpäin ja ruveta katsoa. Mutta tavallaan toi Apple TVllä niinku se vuokraaminen oli siis silleen, että se, niinku, niin, siis se nopeammin kuin se Sony Blu-ray-soitin niinku käynnistyi, niin mä olin niinku katsomassa sitä elokuvaa. Vuokraaminen oli jo katsomassa sitä elokuvaa. Että niinku, siinä mielessä niinku, mä toivotan niinku kaikki mahdolliset verkkovideovuokra, mutta niin, niin sydämellisesti tervetulleeksi kuin olevan. Olitko sä tästä Viaplaystä kuullut? En ollut. Siis meillä oli sinne kyselypollissa oli se. Mä törmäsin siihen vaan sitä tehdessä. Niin että. No, mulla oli tarkoitus kokeilla sitä, mutta en mä muistanut. Mutta Joo. Et sinällään, siinä oli tämä kuukausinta, missä voi katsoa niin paljon elokuvia kuin haluaa. Ah, joo. Eikö toi Vodler ole vähän samantyyppisen menossa, mutta se on lähinnä vaihtoehtona niille mainosrahoitteisille? Se voi olla, joo. Vodlerilla on tosi hyvä semmoinen vanhojen paskojen leffojen katalogi. Sitten niin tuossa Aitunesissa on semmoisia niin hyviä vanhoja leffoja. Ja ehkä niin kuin, ihan ok, ihan niin kuin, Mut sekään ei ole niinku verrattuna vaikka Jenkkilän tarjontaa, niin se ei ole niin laaja. Mut niinku ehkä niinku omaan makuun, niin tietenkin se on vähän paha, kun on nähnyt niin ison osan kaikesta, mikä on hyvää ja vanhaa. Niin mut siis sille Aitunesin valikoima on ehkä paras. Tekstitykset puuttuu niinku vanhoista, ne ei ole niihin lähtenyt tekemään, mutta niihin uusiin julkaisuihin, niihin ne näköjään tekee. Niin oliko tuossa Aitunes? Tätähän joku muuten kyseli jossain välissä, niin nämä tekstitykset. Tai sitten, onko ääniraidat, jos on elokuva, jossa pitäisi olla ääniraidat. Onko nämä ihan... Suomenkielinen. Niin. En olisi taas, niin kuin sitä en ole kiinnittänyt huomiota, mutta siis osassa elokuvissa on suomenkieliset tekstit, niissä uudemmissa. Okei. Okay. Ja vanhemmissa ei. Wall Streetissä enpä sitä tiedä. Mulla taisi olla asetuksissa päällä englanti, että näyttää englanninkieliset tekstitykset. Aivan. Että enpä ajatellut edes, että olisiko siellä ollut suomenkielisiä. Hetkinen. Voi olla, että siinä ei olisi ollut. Joo. Se on tietenkin puute, mutta niin tavallaan se, että no... No nekin varmaan sieltä... Pikkuhiljaa. Tuulee kuulee. Kielistä tuli pohe ollen, niin tämä iOS 5, tai siis mikä se on? iPhone 4S. Ash. Eli tämä Siri. Niin. Sä olit laittanut listalle sitä. Mä olen laittanut tämmöisen uutisen, jonka pongasin Engadget-verkkopalvelusta, jossa sitten huomattiin, että näistä suurin osa näistä Sirin hakupalveluista ja muista, mihin se nyt vastailee, niin on sidottu Amerikkaan. Eli esimerkiksi tässä oli henkilö, joka oli Kanadassa, yritti vaan kysyä, että what time it is here, niin se oli sitten sanonut, että ei. Can't look for places in Canada. Mutta siis sehän siinä startissahan ne sanoo, että se on, oliko se niinku Yhdysvallat, oliko Englanti. Eikö hetkinen, niinku se kielituki oli niinku Englanti ja Ranska ja Saksa, mutta sitten niinku nämä niinku tämmöiset paikkasidonnaiset palvelut on enimmäkseen. Tuo on vähän, että se ei aikaa tiedä. Niin... No, tuo tuntuu vähän niinku hassulta, tai joku kartta tai joku muu vastaava, niin eikö nämä nyt ole semmoisia niinku perus juttuja, jotka löytyy sieltä tietokannasta, josta sitä hakee, niin muutenkin. Joo. Ja mutta tosiaan tuo, että what time it is, niin I have no idea what time it is in 3700-3708 Bosin Chains. Sorry about that. Joo. Mä en tiedä, olisikohan se siinä ehkä se, että kyllä se tuossa niinku yläpuolella näkyy, että paljon se kello on, mutta Niin on sekin tuntuu hassulta, että kato vaikka koneen kellosta sitten, jos että Joo, mutta tuollaiset, että kun ensin niin se koneen kellohan ei tarkoita sitä, että niin kun, jos sä kysyt jostakin, että paljonko kello on, niin se, että se... No joo, koska se voi olla tietysti väärässä myös. Joo. Niin, mutta nämä muut, niin siis sille, että niin kun Jelppihän on kattaa ainoastaan yhdysvaltalaisia palveluja muistaakseni. Siis nämä on tämmöinen ravintola ja tämmöinen palveluhaku. Okei. Okay. Ja sitten näissä sijaintipalveluissa oli se ongelma, että... Tällä hetkellä niin kuin tämä semmoinen reittidata on ilmeisesti ainoastaan niin kuin jenkkilää käsittely. Eli tavallaan se, kun se Siri hakee, niin se hakee sen, se ei ole samantyyppinen haku ilmeisesti, kun sä teet vaikka Google Mapsissa, että tästä paikasta johonkin paikkaan, vaan se niin kuin käyttää sitä vähän kompleksisempaa, mikä niin kuin Jenkeissä on, niin kuin Google Mapsissa on tämä navigointidata. Eli Joo. Siis tavallaan se, kyllähän sinne muuallakin tietää niin kuin ne reitit, mutta siellä se ainoastaan tietää siis sen, että onko se reitti semmoinen, jota saa varmasti ajaa. Eli se tavallaan tietää niin kuin sen, ne yksisuuntaisuussuhteet ja kääntymiskiellot ja sitten noi paikalliset niin kuin liikennetiedot. Ja nyt oli ilmeisesti, jos sinne Applen sivuilla taitaa lukea, että mihin kaikkialle se tulee ensi vuonna. Siinä luki, että including, eli ei sano, että se niinku ainakin, että niinku niihin ainakin, eli siinä oli jotakin Meksikoa ja Japaniaa. Eikö toki oli vain kielisupportti, eli Japanese, Chinese, Korean, Italian, Spanish. Eli aika heikko voi olla Suomen kanssa, mutta en nyt sinällä ihmettele, koska... Tämmöisen markkinan kohdalla nyt ei välttämättä kannata vielä. Erikka haluaa. Niin. Kielipanosta. En niin kuin sille näiden kaikkien muidenkin, miten ylipäätään, miten korostetussa asemassa Suomi tämä on, niin en pidättelisi hengitystä. Oletko kattanut paljon noita demoja? Mitä demoja? Siri-demoja. No siis muutamia, mitä niitä nyt on aina vastaan tullut. Joo. Siis mä yllätyin, että se oli niin paljon ketterämpi, mitä odotin. No joo, mähän testasin jotain, muutama applikaatiota Androidille, joka tuo tämmöisen niin kuin samantyyppisen featurein. Minkäs nimisiä muistatko? Tässä vaiheessa ne pitäisi tietysti ulkoa muistaa. Ne on tuossa tabissa ja mulla on nyt vaan tämä puhelin täällä, näin en muista. Joo. Mutta siinä huomasi sen, että joko mä artikuloin sitten huonoa englantia tai muutamasta, mikä tietysti on aina mahdollista, mutta jotkut asiat meni ihan hyvin. Mä tämän sain jopa yhden Facebook-postauksen tehtyä suoraan vaan siitä suoraan niin käyttöliittymästä. Mä otan tämän hauskaa ja sitten mä otin jonkun tekstin, kun oli hirveän vaikea muuten keksiä jotain, mitä mä nyt sanoisin näin. Niin piti ottaa joku englanninkielinen teksti ja mä luin sen ja sitten mä katsoin, että kuinka hyvin se teksti tuli siihen. Niin kyllä siinä puolesta välissä tuli semmoista puppua, että en tiedä pitempien tekstien niin kuin tämmöisessä syötössä toimiiko niin hyvin. Tuommoiset lyhyet käskyt on suhteellisen helppo, koska siinä voidaan niin kuin arvata suurin piirtein, mikä se seuraava sana, mikä se konteksti on siinä käskyssä ja näin poispäin. Vaikka sillä pystyikin antamaan esimerkiksi Sirillekin tämmöisiä vähän niin kuin eri suunnasta olevia ratkaisumalleja, mutta mä veikkaan, että se on helpompi pitää siinä. Mutta heti kun tulee tämmöinen, että hei, sano mitä vaan, niin mä kirjoitan sen tähän niin kuin listaan, niin voi olla, että kompastuu kyllä Siri siinäkin, en tiedä. Niin, en tiedä. Aika pitkiähän nuo juttelee, koska se siinä pohjalla on ilmeisesti se, oliko se Nuance, se firma, mikä ne osti? Se voi olla kuulostaa. Eikö se Nuance, tekikö Nuance sitä Dragon Dictatea? Pitää tarkistaa. Hyvää podcast-sisäntöä. Ihan välttää teille. Joo, siis Dragon Dictate, niin sehän on siis semmoinen ihan varmaan niinku ollut se top-notch-kamaa, siis se, että sitä niinku käytetään ihan pitkien tekstien saneluun. Että toi se, mikä on sen Sirin pohjalla. Et, siis se, niinku, siinä on kaksi eri osaa, on siis tämä puheen tunnistus ja sitten tavallaan sitten se, niinku se puheen tulkitseminen. Aivan. Että jos se Dragon Dictate on siinä pohjalla, niin se kyllä niin kuin handlaa ne pitkät tekstit. Mutta se sinällään yllättävän ketterä. Siis niin kuin, no ihan hauskoja alusta, siinä on aika paljon tämmöisiä easter-reikkejä sinne sekaan, että se vastaa jotain vekkulia. Mutta niin kuin, tapa, jolla niin kuin, sitä on niin kuin demoottu, se tosi niin kuin nopeita demoja. Ja sitten niin kuin se, että jos se niin kuin epäonnistuu, niin sitten se niin kuin yllättävän vähän näyttää haittaavan se, että jos se epäonnistuu, eli se korjaaminen sillä puheella on yllättävän nopeata. Että verrattuna esimerkiksi siihen, että miten tällä hetkellä vaikka näissä muissa puhelimissa, niin se, että sä niin kuin vaikka voice dial, eli niin silleen puhumalla soitat, valitset nimen tai niin edespäin. Aivan. Niin tavallaan se dynamiikka siinä on niin kuin nopeampaa sille, että Sirin kohdalla, että sä pystyt korjaamaan tai se, niin kuin se tilanne menee niin kuin sille eteenpäin, että sun ei tarvitse kuunnella sen puhelimen jaaretteluja ihan niin pitkään. Että se niin kuin vaikuttaisi olevan semmoinen ihan, niin kuin, ihan mielenkiintoinen lisä siinä. Ja sitten siinä on semmoinen, mitä ne ei niin kuin demonnut silloin, mutta se, että sä voit niin kuin aktivoida sen, laittaa sille, että puhelin tunnistaa niin kuin sen kiihtyvyysanturin ja gyroskoopin ja sitten sen läheisyyssensorin avulla, eli milloin niin kuin tavallaan, että nyt nostettiin korvalle, eli tavallaan, että puhelin nousi tämmöisen, niin kuin, vähän niin kuin se nousee silloin, kun se laitetaan korvalle, se on nyt siinä ja siinä asennossa, ja sitten se on poskeen vasten, niin se aktivoi sen Sirin. Eli koska niin kuin, tämmöinen juttelet puhelimelle -skenaario on pikkusen vaivaannuttava, ehkä niin kuin tälle julkisissa tiloissa, tavallaan sä voit niin kuin, tolla niin kuin ohittaa sen, että sä nostat sen siihen, niin kuin, korvalle ja sitten rupeat juttelemaan sitä. Ja siis sille, että se on niinku ihan, tässä maailmassa on ihan ok jutella niinku puhelimeen silloin, kun se on korvalla. Aivan, ja jopa yllättäen. Että. Joo, että siis se on niinku, siis sille ehkä maailman käytetyn niinku keino päästä niinku pois tilanteista on silleen, että laittaa niinku joku palikka korvalle ja sitten niinku vaan puhua. Ja nyt se vielä helpottaa, koska se joku oikeasti puhuu sulle. Joo, että sinällä ihan, ihan hauska, mutta sinällään harmi, että siis se, et siinä mielessä, että miten niin kun siististi toi tuli toi iOS 5 tuohon neloseen, että et niin kun suorastaan ihan reilusti paransi puhelimena, niin en, niin kun, mutta ei sitä niinku sinällään niinku tarkoitettukaan sitä 4S:ää niinku sille, että ne nelosen hankkineet nyt vaihtaa tähän, vaan siis nimenomaan siis niinku ne, joilla on vanhempia puhelimia tai ylipäätään miettivät puhelimen hankintaa näin, niin on sitä parempi malli. Että. Aivan. No hyvin, se on mennyt kaupaksi sitten. On, joo. Ei siinä mitään. Et sinällä ihan kiva nähdä, että mitä toi Nexus Prime tuo sitten mukana. Että toivottavasti muutakin kuin sen käyrän luurin, mutta tavallaan mä ihan tosi kiva nähdä, että joku tekee niinku kosketusnäyttö aikanakin jotain tuommoista hauskimpaa muotoilua. Ei ainakaan sen Samsung-puhelimen kohdalla ei tarvitse kiistellä näin, että erottuuko tämä nyt Apple-vehkeistä. No se. Hei, luikko se muuten sitä, oliko se Hollannissa vai missä niin ne käy sitä just tuota iPad ja tuota Galaxy Tab 10.1 kanssa siitä, että niin kuin, muistuttaako ne liikaa toisia. Niin se oli joko niin kuin tämä Apple-edustaja vai oliko peräti niin kuin tuomari, joka oli nostanut niin kuin ne molemmat yhtä aikaa ylös ja sitten kysynyt siltä niin kuin Samsungin lakimiehiltä, niitä oliko niitä ollut kolme, että kumpi on kumpi. Ja ne oli ollut silleen vain muutaman metrin päässä näin, niin ne ekat ei ollut osannut sanoa. Ja yksi oli kyllä tunnistanut, mutta se eka vastaus oli ollut sille, että en osaa sanoa. Joo, näin se oli, joo. Joo, niin se sinällään niin kuin sille, että siinä vaiheessa niin kuin, kyllä ei ole niin lakimies kyllä liksaansa ansainnut. Että, niin kuin, tämä oli siis Yhdysvalloissa. Oliko se Yhdysvalloissa? Kyllä, joo. Joo, joo, okei. No niin, mutta nyt se oli ihan mielettömän niin kuin, hauska läppä. Siis. että sinällään niin kuin, että se pointti on silleen toisilla, että, niin kuin, että ei ne ole saman näköisiä näin. Ja sitten ne kumpi on kumpi. Mutta no, haluat naurut. No se joo. Joo. Mutta kokeilin tuossa vähän pidemmän pätkän tai pidemmän, siis nyt puhutaan kuitenkin siis silleen niin kuin, tunneista lähinnä. Nyt Galaxy Tab sitä 10.1. Joo. Niin nyt on niitä tökkinyt niitä muita. Silloin joskus sanoin, että se Zoom oli niin kuin silleen parhaimmasta päästä. Niin kyllä toi niin kuin selvästi valmiimpi tuote toi Galaxy Tab on. Aivan joo. Että jos niin kuin Android tablettia tällä hetkellä pitäisi suositella jollekin, niin kyllä mä Galaxy Tabin 10. Joo, toinen voisi olla sitten se Transformers E-Pad Transformer. Se on no, en menisi kyllä sitä välttämättä. Niin kuin hyvin kriittisyydellä siihen, että jos siinä viehättää niin kuin se näppäimistä, niin sitten kannattaa ihan oikeasti miettiä, että niin kuin, haluuko nyt niin kuin liian monta asiaa samassa paketissa, että mä sitä yhdessä kaupassa silleen niin kuin testasin, niin se en sanoisi kyllä, niin kuin, ei kauheasti ole niin kuin hyvää sanottavaa siitä. Sehän on päivittynyt meidän aika lailla siitä, joo, mikä kaupassa versiossa oli. Että mä veikkaan, että siinä on tullut niin paljon päivityksiä, että se oli vähän torso, kun se tuli ulos. Joo. Mutta kaverilla on se sanonut, että nyt kun siinä on tullut päivityksiä ja muuta, niin se on liukas kuin mikäkin. Eikä tarkoita sitä, että se tipahtaa käsistä. Mutta joo. Mut se oli niin kuin silleen, että se niin kuin se mikä viehätys niin kuin on niin kuin tableteissa on, niin siis se Galaxy Tab oli ihan, että se tosi positiivisella tavalla erottui niistä muista. Tosi niin kuin silleen, että me ollaan samassa tilanteessa, kun me niitä näplin näin, niin sitten oli näitä tämmöisten, oliko se Pagard Pellin joku siis semmoinen, ja sitten oliko joku Acerin joku semmoinen tapsukka näin, niin Ne oli niin hirveitä paskaa, että siis se näytti ihan niin kuin älyttömän hyvältä. Tosi ohuelta tuntui siis se Galaxy Tab ja kaikkea muuta verrattuna niihin. Siis ne oli ihan hirveitä roskaa, mutta en kyllä itse ostaisi, mutta sille, että jos niin kuin nimenomaan Androidia haluaa. Niin, aivan. Toinen, mitä mä itse kävin tuossa testailemassa, oli tietysti tämä Nokian N9, joka kopsahteli kans kauppoihin, niin kävin tuolla Elisa Sopitissa vähän fiilistelemässä. Itse asiassa mä olin muuten DNA-kaupassa, koska Elisa Sopitissa ei ollut, vaikka ne lupasi, mutta DNA-kaupassa oli sitten tuo. No miltä se vaikuttaa? Se oli yllättävän mukavan tuntunen kädessä. Mä tykkäsin siitä, kun se lasi pikkasen kääntyy siellä sivuissa. Se swipe toimi siinä todella hyvin ja Ja kun videota toisti ja alkoi ottaa sieltä sivusta kiinni, niin se ei kyllä nykynyt pätkän vertaa, että se video siirtyy tuonne. Että se on se, kun käyttökokemuksena aivan... Miten se käyttöjärjestelmä, niin miltä se niin kuin... No ei se tullut kuin niin pikaisesti sillä tavalla testattu, että sitä ehkä käytti samalla lailla kuin nyt olisi käyttänyt mitä tahansa Androidia tai jotain muuta vastaavaa. Että sulla on ne applikaatiot, että en lähtisi niin kuin valikoihin. Mutta jotenkin se, että kun siinä ei ollut nyt yhtään nappulaa, tämähän on niin kuin täysin nappuloton juttu, niin siinä tulee vähän semmoinen, että mistä mä painan, kun mä haluan taaksepäin tai jotain muuta vastaan. Sitten sun täytyy oppia se käyttöliittymä sillä tavalla, että okei, mä swippaan tohon. Mulla oli, että musiikki soi siellä taustalla, kun saan sen play. Mä en tiedä, mistä mä pääsen takaisin, että mä voin laittaa pausen esimerkiksi päälle. Mä yritin niin kuin vääntää eri suuntiin, mä olin jäänä eri ikkunassa ja muuta vastaan. Se toimi jouhevasti, mutta sitten tosiaan, kun se nappi otetaan pois, niin... Siinä mielessä niin se vähän niin kuin se... En ole vielä päässyt itse sitä kokeilemaan, mutta tota, mikä siinä niin näyttää sille vähän niin hassulta, niin on siis se, että tota, et syy sä katsot, niin sulla ei ole siinä yhtään nappia, että sun pitää tavallaan just niin nimenomaan itse keksiä niin niitä tärkeimpiä juttuja. Et siinä mielessä niin se, että on yksi niin semmoinen home-nappi, niin se helpottaa ihan niin hirveän paljon sitä, miten tota, sen käytön ymmärtää. Et just tuossa on niin katsonut esim. Miten... kaveri hankki just iPadin, niin miten sen niinku tänään on ottanut sen haltuun, niin Mutta tota, mua kanssa kiinnostaa niinku se hirveän paljon päästä kokeilemaan. Mulla on semmoinen mielikuva, että siis se niinku kädessä sen varmaan tuntuu silleen niinku aika tunnistettava. Joo. Että et siinä on vähän niinku N8, mutta sitten tota, vähän jotain semmoista, mitä ei ole aikaisemmin. Oliko siinä semmoinen, kun mulla on semmoinen mielikuva, kun katsoo sitä muotoilua ja niin kuin sitä, millä tavalla se on niin toteutettu, että sä pyörittelet sitä käsissä, niin se on niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen, mitä vähän ehkä tuttu, mutta kuitenkin niin kuin erilainen kuin muut. Joo. Jotenkin kun on niin pitkä ollut ensinnäkin myös pois niin kuin täysin Symbian maailmasta, tämä nyt menee, ei ole niinkään Symbian maailmaan pohjautuva edes, mutta jotenkin kun sä oot ollut siinä Android-maailmassa, kokeillut vähän iPhonea, niin sitten kun tämä ei ole oikein kumpaakaan, niin sitten siinä on vähän niin kuin, että siinä on jotain featureita, mikä on tosta tuttu, jotain tosta tuttu, ettei se tuntunut niin kuin omalta, mutta se käteen se tuntuu mielestäni hyvältä. Joo, no harmittaako sua nyt ton perusteella se, että tuota, Nokia päätti, että sitä ei jatketa? No ei oikeastaan. Siis jos ne pystyy tekemään tuollaisen samanlaisen fiiliksen esimerkiksi tuohon Windows-luuriin, niin mun mielestä se on parempi alustana. Meillä on enemmän kehittäjiä, meillä on enemmän applikaatioita, siinä on enemmän niin kuin valmista kauraa tulossa Microsoftin suunnalta. Että... Joo, koska niin kun se, mitä mä oon niin katsonut, että niin, mä en, niin kun, sinällään siinä ei ole mitään semmoista, mikä olisi niin kun ultimaattisen hieno. Siis se käyttöliittymä, tai siis niin kun se hallinta, siis se swipe-metodi. Mm. Niin tavallaan niin sen ongelma mun mielestä on, että siis se on tosi näppärä, mutta se musta tuntuu, että se ei niin kuin kestä niin kuin semmoista niin kuin laajentumista. Että jos niin kuin saisit siihen niin paljon softaa, kun saisit tota, kaikkien muihin, niin se käyttöliittymämalli hajoaisi. No sekin voi olla, joo. Koska sille, että jos mulla on niin kuin 200 softaa niin kuin tuossa niin kuin iPhoneissa, niin se pysyy mulla ihan niin kuin täysin hallinnassa, että missä mikäkin on. Mutta jos siinä, niin kuin, että kaikki ikonit on yhdellä semmoisella niin kuin selattavalla listalla, niin se tavallaan se hajoaisi. Eli tietenkin siinäkin totta kai siinä pystyisi niin kuin tekemään sitten jotain tämmöisiä kansiomallinteita ja muita. Mutta siinä tavallaan sekin, että semmoinen niin kuin fiksun kansiosysteemin tekeminen silloin niin kuin tuommoiseen ei-välilehtimäiseen näkymään. Eli tavallaan se nyt N9, niin esimerkiksi sulla on niin kuin kaikki ne ikonit siinä. Ja sitten se on niin kuin semmoinen niin kuin scrollattava lista. Eli siinä ei ole, niin kuin, ne ei ole välilehtiä, niin kuin esimerkiksi tuossa iPhoneissa tai Androidissa. Niin silloin, kun sulla ne ei ole välilehtinä, eli siinä ei ole semmoisia niin kuin stoppauksia niiden näkymien välillä, niin tavallaan silloin, jos sä niin kuin tekisit kansion, niin sä et voisi tehdä semmoista samanlaista kansiota niin kuin yhtä sujuvasti kuin esimerkiksi vaikka iPhonein, että se niin kuin aukeaa siihen päälle, mutta sä kuitenkin näet, missä sä oot menossa. Aivan. Tai ehkä sen pystyisi tekemään, mutta siis tavallaan niin kuin siinä tämmöiset niin kuin, ää, float menee ristiin. Tämä on tavallaan se, että jos asia liikkuu tälleen, niin sitten yhtäkkiä, jos mä teenkin näin, niin mä oon edelleen siinä samassa moodissa. Eli mä selaan ohjelmia, mutta se ei olekaan enää tämmöinen liukuva, vaan se onkin tämmöinen töks siinä keskellä. Ja tommonen, no, sitten tavallaan se, että millä tavalla siinä näkyy ne auki olevat softat. Niin sitten tavallaan, että jos se softien määrä olisi paljon isompi, niin se muuttuisi hankalaksi. Tai sitten ylipäätään se, että se sama haluttaisiin niin kuin vaikka tabletille laittaa. Niin se, jos nyt niin kuin siinä valokuvia selaillaan tai sivuja selaillaan silleen pyyhkimällä sitä keskeltä, niin, ja sitten niin kuin niitä ne moodeja, että ollaanko nyt niin kuin siinä notifications näkymässä vai ollaanko nyt softa näkymässä vai ollaanko nyt niin kuin softalistauksessa vai missä ollaan. Niin niiden välillä vaiheillaan, kun hyveillään sieltä, niin kuin sieltä ihan ruudun laidasta. Mm. Sitten tavallaan, jos mentäisikin tablettikokoon, niin sitten mä pitelen niin kuin sitä sieltä niin kuin laidalta kiinni, jolloin niin kuin se ainut tapa, niin kuin mulla swipataan, niin on lähteä vaan sieltä niin kuin ruudun laidalta. Eli sitten niin kuin mun pitäisi niin kuin käsi irrottaa siitä laitteesta, jotta mä saan sen tarpeeksi keskelle, että mä pystyn niin kuin vaihtamaan niitä valokuvia. No joo, totta. Että tavallaan niin kuin, että siinä mielessä niin kuin toi N9, niin kuin, se musta niin kuin hirveän kiehtovalta vaikuttaa, tosi niin kuin semmoinen sulamalta, mutta se sitten niin kuin siinä, sitä niin kuin miettii vaan, että jos toi olisi jotain, mikä niin kuin lähtisi lentoon, niin että tavallaan siellä tulisi semmoisia ongelmia vastaan. Ja ehkä mä en tiedä, tuntuu, että onko se tehty sillä tavalla, että niin kuin se tietään, että niin kuin, tämä ei tule koskaan niin kuin olemaan niin kuin iso juttu. Siis mun mielestä tässä lähdettiin nimenomaan niin kuin ratkaisemaan vaan, että miten kännykässä tämä tehdään. Että sulla on laite yhdessä kädessä, miten sä voit yhdellä kädellä tehdä. Ei koskaan varmaan mietittykään, että miten tästä tulisi tabletti, niin kuinka hankalaa tätä on käydä. Mutta tavallaan se, että jos sä niin haluaisit niin olla niin esimerkiksi silleen, niin kuin esimerkiksi Windows yrittää olla silleen, niin kuin Windows yrittää ajatella silleen, niin kuin paitsi, että jos mä oon tabletti, niin entäs mä oonkin tietävänä. Että tavallaan se sama metroajatus pitää toimia kaikkialla siellä. Niin toi et sinällään toi on niinku tosi mielenkiintoinen siinä, ja mulla niinku koko ajan tulee mieleen, että niinku toi on niinku tosi siisti ollut nähdä toi niinku semmoisessa niinku low-end älypuhelimissa, siis semmoisilla, jotka, että toimisiko toi semmoisissa niinku halvemmissa. Niin. Että tavallaan niinku ei edes niinku luvata mitään, että se on semmoinen niinku feature phone tyyppinen, siis sille, että se olisi niinku se seuraava S40, se olisi tämä tiestä taas. Ei välttämättä, mutta tavallaan sinällään ihan, mä oon hirveän kiitollinen, että ne pistit on pihalle, koska musta toi kuitenkin on silleen, että mähän edustaa tuoretta ajattelua, mutta ja mä veikkaan, että monet on hirveän tyytyväisiä siihen, koska että se on tuore, ja sitten ne niin kuin, mistä mä itse rupesin siinä nillittämään, niin ne tekijät ei häiriä niitä, että joo, siis tuommoiseen peruskäyttöön ja haluaa käyttää niitä perusapplikaatioita, ettei ole semmoinen niin softasyöppö, niin mikä ettei. Kyllä toi mun mielestä tällä hetkellä on Nokian paras luuri. Kiva. Itse asiassa ihan mielenkiinnolla odotan, kun sieltä tulee noita Windows-luureja. Siinä mielessä, onko sitä tietoa, milloin tulee se Mango Siirei? Mitä niillä oli? Eikö Siirei oli se puhelimen malli ja Mango oli tämä Windows Phone? Joo, näin taisi olla joo. En muista, mitkä siellä nyt tällä hetkellä on ne hot dates, mutta... Joo, koska nythän on niiltä muilta valmistajilta on tullut jo. Mä jotenkin, sitähän kaikki ootte, että niin kun Nokia saa yksi oikeuden siihen niin kun Mangon starttiin, mutta ei se sitten saanutkaan. Ei sillä niin valmista ollut vielä. Että... Joo. Ehkä sillä hinkataan vielä... Tuleeko sinä Angry Birds? Siinä oli Angry Birds, mutta se vähän jökitti. Jökitti vai? Se vähän jökitti, se oli vähän pettymys, se vähän jökitti. Mutta Angry Birdsillä itsellään ei jökitä. No ei kyllä jökitä. Siis silleen huomaa, että monien mielestä niin Angry Birds on jo vanha juttu, kun jos ne niin alkoi pelastaa joskus niin kivi ja peruna. Mutta se, että ne nyt niin kertoo Rovio, että niin sitä on ladattu maksullisena tai mainostuettuna, niin yli 400 miljoonaa kertaa. Ja se, mikä sen oli se kova juttu, että viimeisen kuuden kuukauden aikana, niin sitä on ladattu yli 300 miljoonaa kertaa. Ja edelleen niin kuin lataukset pyörii niin kuin 2 miljoonaa per päivä. Että se on vielä niin kuin nousukiidossa edelleen. ritsalla ammuttuna menossa. Mutta niin kuin se lintu siellä, ellei se jossain välissä on pakko. Niin, ellei se ole semmoinen munalintu, mikä sitten niin kuin pyöräyttää niin. Se munaa, niin se lähtee uudestaan lentoon. Uudestaan lentoon. Nyt onko niille nimiä niille linnuille? Tuo on hyvä kysymys. Kun niin kuin sille on se pommi, sitten on se tikka, se, mikä, se keltainen, mikä kiihdyttää. Sanotaanko näin, että jos ne mielii niin kuin markkinoida tätä asioita eteenpäin, niin niillä on pakko olla nimet. Sitten on se läskimmin, se iso punainen. Angry Birds Names. Googlehan sen. What are the names of the Angry Birds? Joo. No niin kun nähän nyt on puhunut, että ne joskus vuoden päästä voisi listautua pörssiin, niin eli voidaanko silloin tulkita, että niinku vuoden sisään niillä olisi niinku tarjolla myös niinku se niinku next big thing, mitä ne tekee. Et siinä kai, että jos ne niinku pelkästään Angry Birdsillä yrittää listautua, niin voi olla, että käy vähän heikosti, mutta vaikka kuinka hyvin kävisi kaupaksi toi. Että tavallaan niillä pitäisi olla joku semmoinen proofi, että niillä on niinku... No joo, no kyllä siis onhan tuossa vielä siis rahaa nyhdettävissä kyllä Angry Birds. On joo, siis niinku tavallaan se, että jos niinku sille, että jos niinku listautuu pörssiin, niin silloin niinku ei voi olla, että no ehkä nyt voi olla semmoinen niinku one trick pony, mutta Voi olla, se on monia tämmöisiä firmoja, jotka... Oletko sä pelannut sitä Rio? Mä en ole hirveästi pelannut Angry Birdsia pitkään aikaa, en. Ai. Nyt on tämmönen... En mä käy kyllä viime kesän ja niin kuin, siis yli vuoteen. Mutta mä en pelannut mitään, siis että ei ole mitään tullut sen tilalle. No. Ei ollut aikaa tämmöiseen, edes tämmöiseen casual-pelailuun, mihin tämmöinen niin kuin Angry Birds on niin kuin parhaimmillaan. Mä oon pelannut niin kuin verko yli monipelejä siis puhelimella. Mikä se on tämmöinen niin kuin hittipeli? Laivaupoitus. Klassikko. Ihan tärkeinkin. onneksi nyt kaveri hankki sen padin, tai niin kuin hankki nyt yksi kaveri padin, niin sitten voidaan pelata. Se on semmoinen, joka kanssa tulee pelattua sitten näin. Niin, koska niin kuin vaimo on jostain mieltä, että se ei enää ikinä pelaa mukaan laivaupotusta. Oletko liian hyvä vai liian huono häviämään? Ei kun mä oon hyvä häviämään ja siis vaimo on paitsi huono häviämään, niin se on myös huono voittamaan, koska että jos se voittaa, niin se on ihan vakuuttunut, että niin kuin mä niin kuin tahallani hävisin mieliksi, ja se ei sulata sitäkään, että niin hänelle hävitään mieliksi, ja sitten mä ajattelin, että ei kun kyllä mä nyt ihan yritin voittaa. No just tämän, että pitäisikö tuo video laittaa takaisin, kun kohta nähdään, kun sun vaimo hipi sinne taakse, eli se on paistinpannulla päähän, mutta ei näkynytkään. jotain kettuloa sieltä kuuluu varmaan taustalla. Ei sitä kiinnosta. Tuommoinen verkkopelaaminen muutenkin, niin saisi muistaa lisää. Se on mun mielestä niin kuin se next thing mobiilipelaamisessa. No joo, ja niin kuin edelleenkin sitten tavallaan se että missä niin kuin ehkä niin kuin konsolilla on niin kuin verkkopelaamista, tai että niin kuin puhelimeen niin kuin ehkä kaipaa, että se on kuitenkin aika pieni porukka, jonka kanssa niin kuin esim. Tämmöinen casual gamer niin kuin minä, niin on niin kuin suostun pelaamaan. Ja mulle tavallaan niin kuin se parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin samassa tilassa ja pelataan. Että mä en niin kuin jaksaisi niin kuin välttämättä pelata etänä kenenkään kanssa kahdestaan. Aivan. Mutta mitä veikkaat? Pystyykö Rovio tekemään jotain uutta, hienoa peliä? Vai onko ne... No pelipuolella minusta on hirveän vaikea sanoa, koska mun mielestä niin kuin eihän Angry Birdskään mitään uutta loppupeleissä olla, että... Silloin sä teet, niin kun, jos ne lähtee tekemään vaan niin kun mobiilipuolelta, jos ne keskittyy edelleen, että lähtee mobiilipuolelta, niin sieltä semmoisen killeri-idean, niitä varmasti löytyy, en mä sitä sano. Ja niin. On täys mahdollisuus. Voi olla, että niillä on tällä hetkellä hihassa jo monta semmoista killer-ideaa, millä sitä asiaa saadaan eteenpäin. Mutta ei se helppo paikka ole, koska siellä on myös pelaajia ja yrittäjiä ja pelien rakentajia on mobiilipuolella nyt yhä enemmän ja enemmän. Sieltä se erottuminen ja miten se pääsee. Totta kai niillä on nyt se pohja, koska kaikki odottaa jotain suurta. Mutta sitten taas se luo taas semmoisen pienen paineen siihen, että sä et voi oikeastaan niinku vaan kokeilla, että hei, tässä olisi tämmöinen, ja sitten kyllä, tämähän on paska. Niin sitten sitten sulla on niinku pakko seuraava kerran ainakin onnistua, koska jos kaksi kakkaa tulee peräkkäin, niin sitten tämä on unohdettu juttu. Mutta tota, mä näkisin, että Angry Birdsilla on vielä paljon jatkoa ja mä toivon oikein paljon onnea, että he pääsivät eteenpäin ja nujertaisivat nämä kaikki Pikachut ja Pökätsyt ja Pukachut, mitkä tulee tuolta Kiinan markkinoilta ja pistetään suomalainen Angry Birds, joka vallottaa maailmaa ja menee tuonne lasten televisio-ohjelmiin ja muihin vastaavaan hakkaamaan ihmisiä. Tai vastustajia kuin possuja ja ne ihmisiä hakkaa. Eikö ne ole tulossa joku TV-sarja? No, sitä ne pyrkikin. Mä uskon, että siinä voisi olla semmoinen next big thing. Koska semmoista joo, sillä no, puolella Suomessa ei ole suurta. No joo. No. Se ei ole target, Ari, jos mä ymmärrän sen, mutta tota noin. Niin... Joo. No ei sinällään, mutta kuinka pitkälle niinku... No joo, no pitää ihan melkein katsoa, että minkälainen on niinku... Eptioner laittaa irkkiä, että Roviohan pisti pystyyn se jonkun Rovio Academy. Eli? Rovio Academy. Rovio Academy. What's that? Google time. It's Google time. It's Google time. Okay. Eli, mutta siis ne niin kuin lähinnä, että ne niin kuin rekryoivat pelikehittäjiä. Joo. Joo. Joo. Onko niillä muita pelejä siis muuta kuin toi Angry Birds? Angry Birds on niinku siis niinku esim jollekin iPhoneille niin tota on niinku kolme käsittääks niin on siis tämä on niinku Season ja sitten Birds ja sitten on niinku tämmönen Bounce Evolution ja Space Impact pelit tälle. Onhan tällä vaikka mitä pelejä. Mutta onko ne hyviä? Niin, no se on niinku eri juttu. Mutta ei se nyt siis sinällähän tota, ei se nyt ole niinku sinällään ole pakko olla se samanlainen. Ehkä niinku siis tavallaan se, että mä ehkä nyt kuulostin itsekin vähän tuossa niinku, että mä niinku odottaisin niiltä niinku jotain niinku Angry Birdsin, että ne on epäonnistunut, niin, jos ne ei tee saman mittakaavan hittiä. Niin, siis koskahan tämäkin on aika niinku yliluonnollinen missä tahansa mittasuhteessa, kyseessä on kuitenkin mobiilipeli, niin. Joo. Yleensäkin. Itse asiassa kokeillut noita muita pelejä näitä. Tuota, mitä löytyykö niiltä muita, mitkä olisi niinku saatavilla? Kun siis täällä on niinku, no, Nokialle, ne on tehnyt niinku joskus kohta puoli vuosikymmentä sitten, niin siis paljon kamaa. Että siis sinällä ei siinä nyt eka juttu ollut. Mutta niinku se, että onko ne niinku tehnyt mitään niinku uutta semmoista, mikä olisi niinku ajankohtainen. Joo. Oliko toi Bounce Evolution semmoinen, jota joskus niinku on demottu jossakin ihan niinku TV-noteessa? Olisiko? En ole ihan varma, koska se, mun mielestä se Bounce Evolution niin se oli jollakin niinku näillä maailma-alustoilla toimi kanssa. Voin olla kyllä väärässä. Mistäs me tähän eksyttiin? Mitä me tähän eksyttiin? Olipa sillä väliä. Hei, mutta tuosta Nokiasta tuli mieleen, niiltähän tuli N9, mutta niiltähän tuli myös tämä voitokas kipale, Nokia 2. Eli me tämän, niin kun, tästä ei puhuttu. Taisimme keskustella, ja oliko mulla taas, mä veikkaan, että mulla on ollut hirveän huono asenne tätä kohtaa. Siis sitä, että niin crowdsourcetaan uutta soittaa. Niin se oli enemmän sitä, että mieluummin palkataan joku hyvä tekemään ja... Joo. Mutta sitten tavallaan tässä niinku ideahan oli siis se, että niinku tässä vaan haettiin vain yhtä soittajaa lisää, ei niinkään niinku semmoista välttämättä siis semmoista niinku samalla tavalla ikonista kuin Nokia Tune. Tietenkin no, totta kai niinku siinä haetaan, että hei, tulee tekemään seuraava ikoninen soittobiisi. Mutta siis tavallaan ja kaikkihan ne pohjautuu siis tähän joo. Nokian perus. Että siis sinällä, että... Et niinku niiltä kantimista niitä se on ihan sama, että niinku minkälainen sieltä tulee, että se on ihan kiva. Mutta siis sinällään olisi vaan hauska, että ne olisi tehnyt jotain siis semmoista, niinku, yrittänyt oikeasti tehdä jotain tämmöistä niinku NS-kulttuuritekoa, mutta tuota, no, pistetään soimaan. Tämä ei kuulu varmaan sulle, mutta katsotaan, kuuluuko tämä yleensä kenellekään, mutta otetaan tuosta. Semmoinen. Tota, mielenkiintoinen. En kuullut, mutta olen kuullut sen verran monta kertaa, että mä itse sitä mieltä, että se muuttuu paremmaksi, mitä enemmän sitä soittaa. Olisiko se näin? Joo, mutta mä en tiedä, onko se nyt hyvä soittoääni tai onko se niin kuin mitenkään, mutta siis musta se on niin kuin hyvä tuommoinen jingle. Siis niin kuin, ei se nyt mitään vikaa ole. Siis niin kuin se typistyy lähinnä siihen, että niin kuin, onko se tykkääkö tuommoisesta dubsteppisurinasta näin. Siis tuommoinen, mikä on siis niin kuin tuommoinen kyber katusoittaja on tunnettu tehosekoottimeen, niin tuolta asia kuulostaa siis sille. Minusta oli ehkä niin kuin, joo, mä olin hirveän negatiivinen asia kohtaan, mutta mun, niin kuin, mä käänsin kelkkaan heti, kun mä huomasin, että miten niin kuin, tuntella ihmiset niin kuin, reagoi tähän. Eli silloin, kun internetmassat niin kun on vahvasti jotain mieltä, että joku on ihan paskaa, niin sitten se yleensä on merkki siitä, että niin kun siinä on joku aspekti, mitä niin kun ihmiset ei niin kun ymmärrä, jolloin niin kun pitää olla vain niin sille myötämielinen ja ymmärtää. mä otan nyt sitten tämän kannan, että ei se haittaa, jos mun puhelimessa on tuo mun ääni jossakin. Ei mun pakko valita sitä. Ei, se on totta. Tuolla Irkissä kommentoidaan Hiskipola, että uusi Nokia Tune on paska, joka laitetaan joka uuteen luureen. Miksi tuota dubsteppia pitää tunkea joka paikkaa, kysyy Evtioner. Hiskipoi vielä komppaa, että se tulee default-soittariksi kuitenkin, mutta ei tule, Hiskipoi. Täällä on kysytty tätä asiaa ja täällä samassa blogissa kerrotaan, että siis nämä edelleen tämä klassinen melodia, josta tehtiin muuten uusi versio, voidaan kuunnella sekin muuten tähän. Ne emme voidakaan kuunnella se menee. Elää soita. No sieltä se tuli tuon taustalla yksinään. Siellä se taustalla soi kuitenkin. Ja sitten se soi muutaman kerran tässä, sori, mä en soi tuonne Nokia-biisi nyt tästä taustalla. Vielä kerran. Tiridintin, tiridintin, tiridintintin. Ja vielä kerran. Tiridintin, tiridintin, tiridintintin. Nyt No lopeta ihan. Eihän siinä niin kuin olisi, vieläkö se soi sille? Vielä se on, nyt se lopettiin, kiitos. Niin, siis eihän niin kuin, että sä voit tehdä mitään, että niin kuin ihmiset ei tykkäisi. Tämä on just semmoinen klassinen esimerkki semmoista tilanteesta, että niin kuin tulee jotain, niin sitten ihmisten mielestä se on paska, koska se ei ole just se, mitä niin kuin ne itse... No nimenomaan! Mikä itse niillä on mielessä näin, että se voi niin kuin tyydyttää. Niin kuin, se, joskus joku oli niin kuin hieno, että sama mikä näihin teknologi... Niin kuin, mikä mun mielestä näkyy hirveän paljon, nyt ikävä kyllä tässä palataan niin kuin Appleen, mutta niin kuin hirveän paljon näkyy näissä niin kuin Applen niin kuin tuotejulkistusten odotuksissa, niin on niin kuin siis se ilmiö, että tavallaan ihmiset niin kuin ajattelee, niin kuin, että mikä olisi hienoa heidän mielestään, ja sitten tavallaan, että se pitäisi olla, ja sitten etenkin analyytikoilla jotenkin semmoinen, että mikä olisi nyt kuuminta hottia sitten ja näin, ja sitten ne keksii vain jonkun näin, ja sitten ne se sanoo sen ääneen, että siitä tulee jotenkin se, mitä niin kuin odotetaan. Ja sitten se pettymys on siinä, että kaikki saadaan niin kuin psyykattua semmoiseen niin kuin odotuksen tilaan. Ja sitten siinä ei olekaan sitä jotain tiettyä semmoista, niin kuin, mikä olisi itselle tärkeää. Mm. Että niin kuin tavallaan se ehkä mihin niin kuin, vaikka niin kuin PCD-myynti perustuu siis siihen, että on niin kuin ziljoona erilaista mallia, jotta niin kuin, että niin kuin ihminen... Niin kuin jotenkin niin kuin toteuttaisi itseään niin kuin valitsemalla juuri semmoisen sopivan kokoonpanon, ja mikä niin kuin, sitten niin kuin palvelee ehkä niitä niin kuin tiettyjä tyyppejä, jotka silleen, jolla on niin kuin kykyä niin kuin valita just se oikein, ja sitten niin kuin muut kärsii siitä, että okei, että niin kuin tässä niin kuin mallissa on niin kuin nyt niin kahden kirjaimen ero näin, mutta mä en niin kuin ymmärrä, että mikä näiden koneiden välillä on. Ja niin kuin missä niin kuin taas, niin kuin, mikä takia monet ei niin kuin tykkää niin niin Applesta, koska niin kuin ne odottaa, että pitäisi olla se Mac X, siis semmoinen niin kuin tietty malli jossakin, niin kuin, joka niin kuin olisi just semmoinen, mikä niin kuin olisi mitoiltakin semmoinen, että se mahtuisi just niin kuin se tädin antamaan niin kuin kirjahylly ja pöydällä olevan kynätelineen väliin, koska niin kuin se olisi just se optimi koko minulle. Nyt tämä on vähän niin kuin, se, niin kuin tässä, niin kuin, tässä huomasi, niin kuin, että tässä niin soittoäänieskabassa näin, niin kuin se reaktio niin kuin kuvaa just sitä, että, niin kuin, että mulla on niin kuin itsellä semmoinen mielikuva, että minkälainen on just semmoinen siisti ääni. Ja sitten kun se ei olekaan semmoinen, niin se on ihan täysin paskaa. Ja näin sitten on. Ja tavallaan kuitenkin kysymys on vaan niin jostakin soittoäänestä jossakin niin kuin listassa. Mutta en mä niin kuin sinällään mä kiellä niin kuin reagoimasta mitenkään. Niin kuin, tai siis se, että niin kuin, et niin kuin, mut, tämä ehkä niin mun mielestä puoltaa sitä, että se on kiva, että jos tämmöistä niin kuin haloota halutaan tehdä, niin sitten se, että se olisi ollut jotenkin silleen, että ei nyt uusi ääni, vaan se olisi ollut semmoinen, että hei nyt tulee, nämä artistit teki meille tämmöiset näin. Niin silloin niin kuin, tavallaan siinä niin kuin väistämättä semmoinen niin kuin isompi positiivinen vastaanotto, koska ne on vaan niin kuin uusia soittoääniä. Ja sitten jos ne sattuu olemaan niin kuin hyvältä artistilta ja vielä niin kuin usealta erityyppiseltä artistilta, niin sieltä niin kuin aina joukosta löytyy sitten niin kuin semmoinen, että okei, no toi nyt on se parempi. Mutta sitten semmoinen yksi hyvä, tai yhden hyvän löytäminen niin ei ole mahdollista. Mulla olisi ollut kyllä yksi semmoinen, mikä olisi ehkä harmi, että tämä ei koskaan tuohon kilpaan laitettu, mutta olisi ehdottomasti niin kuin voittanut, koska on mun mielestä ehkä paras soittajana ikinä. Se olisi mennyt jotenkin tähän tyyliin. Nerdit leikkii. Puhuja on kolmat tunnari, niin olisiko tämä mennyt läpi Nokia tulee kilpailussa? Nerdit leikkii puhelua. Ja... Tuliko meille tänään puhelu? No tämä me nyt sattui. Ja pakkohan se on vastata, kun se soi loppuun esimerkiksi. No niin, se on semmoinen killeri. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Niin, tämä on niin kuin mun ehdotus. Mikä sulla on soittajana? Mulla on Inspector Gadget. Mikähän mulla? Mä en edes muista. Mä tiedän kyllä sen, kun se soi, mutta mä en muista, mikä se on. Soittaa sun. Hetkinen. Ei, mulla on semmoinen tyylisesti semmoinen ring-ring puhelin. Se on semmoinen di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- Tuota. Mä en ole tiennyt aikaisemmin, että niinku tuommoista parinaa sanotaan dubstepiksi. Mikä siinä oli? Tämä oli esimerkiksi mullekin sellainen niin oppitunti. Joo. Pörni, soita se tunnari. Miten puhelimessa soitetaan tunnari? Se on kaikkein hankin. Mikä sulla on soittoaine? En minä osaa sitä. Soita mulle, Erkka. Oota hetki. Tämä on podcast-sisältö, jos mikä. Tämä on. Jännitystiimistä. Syvä hiljaisuus. No niin. Soitetaan. No nyt lähti. Tässä tulee sabbo-puhelu. Erkka Piirainen. Sitten se menee vastaan ja sitten voit soittaa sen vastaan. Puhelusi ohjautui vastaajaan, sillä en juuri nyt pääse vastaamaan puhelimeen. Jätä viestisi äänimerkin jälkeen, niin palaan asiaan. Kiitos soitostasi. Noin. Tämä on Rikotte sääntöjä. Lopettakaa välittömästi. Ehkä meidän kohta lopetankin lähetys itse asiassa. Aina me tehdään puhujan kulmaa, joo. Oliko meillä vielä jotain? Onko vähän paras jakso ikinä? Joo, ei saa. Kiva. Onko meillä jotain? Skype on virallisesti nyt osa Microsoftia. Mainitaan se nyt vaan tolleen pikaisin tuossa sinne sen suurempi uutinen. Sen tietää nyt kaikki. Mutta hei, Windows 7 on viimeinkin enemmän kuin XP. Ui, sikasiisti. Kyllä, hieno. Laitan senkin tuohon ruutuun. Pikauutiset. Pikauutiset. Ei, paljon kiinnostunut. Hei, no tämä on nyt oikeasti niin kuin tämmöinen... No. Tämä Dennis Ritchin poismeno, hän oli 70-vuotiaana, että siis, no on nyt 70-vuotias vielä nuori mies, mutta ei samalla tavalla semmoisessa niin kuin primeiässä, mutta tuota, herrahan on C-kielen ja kehittäjä ja myös Unixin toinen näistä alkuperäistä kehittäjistä, eli tuota, kovaa kundi niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Kyllä sitä jossain jopa rinnastettiin Steve Jobsiin siinä mielessä. No, sekin on niin kuin mullistanut omalla sarallaan paljon. Et siis sinällään, no joo, mulle tuossa yksi päivä, tai kun tämä uutinen tuli, niin sitten mulle joku selitti, että jotenkin hyvin intohimoista tästä, mikä on niin kuin ihan eittämättä totta, että jos niin kuin Unixia ei olisi, niin ei olisi, niin kuin, että koska niin kuin Mac OS X pyörii Unixin päällä, mutta se on tietenkin vähän samalla ne, että sitten niin kuin samalla tavalla kuin semmoinen hyperbolaa, niin kuin jotkut tuota, selitti sitä tuossa Steven-yhteydessä, että, tuota, että kun Steve lähti silloin Applelta kehittämään Nextia, josta tuli sitten niin Mac OS X sen pohja, niin tuota, että kun Tim Berners-Lee kehitti tuota, World Wide Webin Nextillä näitä, ilman Steve Jobsia ei olisi World Wide Web, no ihan takulla olisi. Mutta tuota, joo, mutta niin kuin Richie, joo, kova mies. Kova mies, joo. Tuota, musta oli ihan huippuja nämä kuotet siltä, tuota, tämä C is quirky, flawed and enormous success. Eli tuota, tämmöinen, oot koskaan opetellut seitä kirjoittamaan? No vaikka, että mä oon jonkun pienen jutun joutunut tota, kaupiksessa tekemään. Mutta todella pieni, jotenkaan. Mulla joskus oli tarkoitus, mutta mä en sitten jaksanut. Mut se oli pirun lähellä. Tiedätkö mikä, ehkä siinä mielessä se ohjelmointikieli ei unikas, niin siinä on, mutta tuota, ne, siis silleen fundamentaalisen tärkeitä näin, mutta tuota, niin kuin hirveän vaikea siis silleen niin kuin mitenkään popularisoida nyt miestä, mutta yksi semmoinen ehkä, niin kuin mikä on se populaarein juttu, mikä niin kuin herralta on tullut pihalle, niin on Hello World. Eli tota, tämä, mikä on yleensä se ohjelmointikielellä kuin ohjelmointikielellä tai ihan millä tahansa, niin se ensimmäinen, mikä tehdään, että miten se tekee Hello Worldin, niin tota, että miten se softa kirjoittaa se ruudulle. Tai, aivan. Tai niin kuin WordPressissäkin taitaa olla tuolta. Taitaa olla ensimmäisenä postia. Ensimmäinen default-postaus, niin mikä demoaa sitä sille, kun perustetaan uusi blogi, niin on Hello World, niin se on tuota. Ritchi aikoinaan se kielellä se popularisoinut. No semmoinen teepaita pitää tehdä tässä Euroopassa. Se on tuttu. No world. Mutta joo, en mä tiedä. Nostetaan hattu, puhku nostaa hattu. Hyvää matkaa, Dennis. Joo. Tai DMR, niin ei DMR, kun... Oh, DMR, ei DRM, vaan DMR. Siinä on vissi ero. No viikon vempaa, joka on sitten taas kans vinkee härpäke. Tämmönen ball-kamera. Mikä? Ball-kamera. No niin kuin voit heittää ilmaa ja ottaa panoraamakuvan. Katsotaan tuosta toi video, josta tuossa pyörii siinä. Samalla varmaan jotain sepustusta ehkä aiheesta tulee. We are proud to present the throwable panoramic ball camera. It is equipped with 36 mobile phone camera modules. Jopas on vänkän näköinen, eli siis tommonen muovipallo. We are proud to present the throwable panoramic ball camera. 36 mobile phone camera modules and it's thrown into the air. It takes a full spherical panorama when it reaches the highest point on 36 kameraa. The user simply throws the ball-shaped camera into the air. Ilmaan. The camera toh on iso kuin mikä, toh on tuo pään kokoon. Joo. Just tämmönen, hei, meillä on tässä niinku tämmönen jalkapallokokoinen motiikka elektroniikka, heitä se ilman. Mielettömän hieno. Tohän niinku, tämmösen mä haluun. Joo. Toi on vähän niinku toi, siis niinku on käyttänyt tätä Microsoftin tätä fotosynthia, millä niinku silleen käännellään sitä kameraa, niin tekee, sillä pystyy semmoisen pallon kuvaamaan, niin kuin, kuvaamaan semmoisen, niin kuin, mitenkäs sen, siis, no kuvittele, että olet pallon sisällä ja voit hiirellä niin kuin pyöritellä sitä. Niin, aivan. Joka suuntaan. Niin se tuottaa semmoisen kuvan. Tuo on hieno tuo, mikä tuolla vuorolla on napattu. Siellä on muutama tyyppi, jolla on kädet silleen, että mä otan kiinni, jos se lentääkin ohi tuosta kädestä, niin se on tuolla jossain. Joo. Se on tommonen niinku, ei se ole mikään niinku superkuvanlaatu, mutta siis niinku... Ei vaan siis niinku kyllä idea. Kyllä hyvinhän toi zoomaan kyllä niinku. Joo. Ja siis niinku ideana, että sä voit niinku nopeasti ottaa joku tommosen tilanne. Mistä mä voin ostaa tämä? Täällä on vielä konsepti. Joo, eli based on diploma thesis. Otapas. Ja patent pending jotenkaan. Google ostaa pois ja sitten alkaa tulla siinä kännyköitä, että sä heität sen vaan ilman. Siis mitä se kameratossinghan on ihan niinku tämmönen oikee tämmönen... Based on diploma thesis, throwable camera array for capturing spherical panoramas, blah, blah, blah, meni jo ohitusta. Joo, mutta hei, toi on arvostan. Kyllä, jos tommonen siellä monet oli kirjoittanut, että heti kun tuo tulee, niin jos ei paha hinta ole, ja paha hintahan sillä on, niin tuota, ehdottomasti. Tehkää itse tuommoinen, pankaa niin 36 järkkäriäkin. Heittekää niin, se Canon voisi tehdä oma versio missään. Se voi olla raskaampi heittääkin jopa, mutta tuota, no. Joo. Mutta sitten mennäänkö softa suosituksiin? Kato, mulla onkin aasinsiltana softa suosituksena Pano-applikaatio. Pano-applikaatio, no niin. Androidille, joka on siis Panoraaman ottamisen. Mä pitkään etsin itselleni jotain semmoista. Pano-applikaatio. Niin, joo. Nimenomaan. Ja mun mielestä tämä samanen applikaatio siis löytyy iPhoneille. Koska mä muistelen, että mulla on ollut tämä sama tuossa iPhoneissa. Tuo ikoni näytti meinaan tutulta. Ja tota noin niin, ihan siis, no kaikki tietää, että kun panoraamakuvia otetaan, niin otetaan siis sarjaa. Ja tietää panoaplikaatiot. Kaikki tietää. No, ei kaikki tiedä vielä välttämättä. No ei, mutta varatkaa ja testailkaa. Niin tota. Ai joo, eipä se ole tämmöinen. Tämä on nopealla testailulla, niin tämä teki yllättävän hyvää jälkeä. Mä oon mennä muutamaan testannut ja se jälki nyt ei ollut sen huikeampaa, mutta täällä on ollut suhteellisen hyvät arvosanat. Tämä ei ole ilmanen, sitten taas tämä on 2 € ja 11 senttiä tasarahaa. Niin. Aha, tota, iPhoneille se on, kerrankin näin päin, iPhoneille se on 159. No niin, no hyvä. Suosittelen. Mä muistan, että tätä meinaan nimenomaan käytin, koska mä muistan, että iOS-laitteilla näitä on muutamia erinäköisiä. Ja silloin kanssa yritin etsiä sellaista, mikä on tehnyt suhteellisen hyvää jälkeä jopa. Niin tämä oli mun mielestä ihan hyvä myös silloinkin. Ja ihan mukava nähdä, että se on tässä näin. Silloin tämä tulee mennä. Mä suosittelen sitä fotosyntiä edelleen. No kokeile. Siinä on tosi. Kun sitä ei ole Androidille. Joo. Varmaan vieläkään. Totta, aika paljon. Tässä tulee ihan hirveästi näitä, tullut näitä panoraamasoftia. Joo. Monta kymmentä löytyy iPhoneille. Joo, no näin mä muistin, että se oli enemmänkin runsauden pula, mikä oli sillä puolella. Joo, joo. Onko mulla mitään uutta? Olisiko sulla jotain uutta heittää tähän? Siis mä suosittelen AirPort-softaa, jos on päivittänyt iOS 5, niin toi on ilmanen toi Applen AirPort. Jos on päivittänyt iOS 5 ja kotona on siis Applen näitä reititin tai tukiasemia, niin ilmainen AirPort-softa erittäin hyvä. Koska nythän niin kuin iOS 5 myötä niin ei tarvitse enää niin kuin periaatteessa konetta käyttää ollenkaan iOS-laitteiden kanssa. Eli jolloin niin kuin, tavallaan sulla voi olla ajatus, että niin kuin, sulla ei tarvitse olla tietokonetta, mutta toki jos haluat niin kuin langattoman verkon, niin sitten sä pystyt niin kuin konfaamaan sen puhelimella tai iPadilla. Ja siis sinällään se, että jos jostakin kuulostaa tosi oudolta nyt tämä konsepti, niin koska tosi monissa tukiasemissa ja reitittämissä, niin siihen mennään niin kuin web-käyttöliittymän kautta. Aivan. Konfaamaan niitä tukiasemia näin. Ja sitten niin kuin taas sitten nämä Applen näihin vehkeisiin, niin sitten on niin kuin käyttöjärjestelmän tasolla se hallintasofta. Ja siis sinällään niin kuin, ja ihan puhtaasti vaikka sen takia voi suositella, että ostakaa mieluummin, jos on Mäkki kotona, niin ostakaa Applen tukiasema kuin joku muu, koska se hallinta on niin paljon kivempaa, niin se toimii tosi kivasti sitten. Sitten tämä, mikä niin kuin lämmittää jotenkin sydäntä, niin hirveän paljon, että tämä näyttää silleen tämä laitekonfiguraation tälleen tosin söödisti. Aivan, joo. Sitten on kyllä nyt puuttuu yksi laite, mutta jaa, niin se ei ole seinässä. Joo. No niin. Eli se on myös up to date. Joo, tämä on söötti. Ja ilmanen kerrankin. No niin. No nyt meni kyllä toisten päin saakeli. Oli Panosofta, joka oli halvempi iOS-laitteella ja sitten vielä ilmanen applikaatio tuohon kaupan päälle Erkalta. Niin. Panohommat on aina halvempaa, jos käyntäjällä. Löysä läppä kyllä. Nyt on löysä, mutta oli löysä jaksokin kyllä. Että. Ei, enemmän tämmöisiä. Enemmän. Pistäkää palautetta. Mitä mieltä uutisia lukee. Käytiinhän me tässä uutisia läpi. No käytiin. Onko mulla mitään muuta? Siis ihan oikeita suosta. Eikö mä viimeksi sitä jotakin krokotillisoftaa suosta? Sulla oli viimeksi jo se. Sulla on nyt tämmöisiä söpöjä applikaatioita. Se jotain on tehnyt toi avioliittoon meneminen teikäläiselle. Pehmentänyt. Mä en suosittele sitä Fleetmasteria, koska se se mainitsemani, tota, olisiko se peräti ilmanen? Otapas katsotaanpas. Etsitäänpäs äkkiä se täältä. Fleet Master. Teippäs sinä sen samalla niin tota Androidille sitten. Fleet Master. Niin. Koska siinä on mainoksia pyörii, eli se on mainosrahoitteinen. Aha, siitä on näköjään. Siitä on näköjään tota. Eikö on ilmanen? Onko siitä maksullista versiota? Se muistaa kyllä. Joo, ilmanen se. Fleet Master. Mm. Sillä pystyy tuota, pelaamaan, niin Game Centerin kautta tulee ne kutsut, niin pystyy tuota, pelaamaan toisen kanssa. Mutta varokaa, eli pelatko vaimon kanssa, ne ei tykkää tämmöistä, ne ei tykkää hävitä. Pelaako rouva Pörni? Kyllä se, me pelattiin silloin sitä Scrabble-tyyppistä, mikä se oli, Words with Friends, se oli ihan hassun hauskaa. Ja sitten varmaan jotain muita tämmöisiä pelejä, mitä nyt kännykällä on, tämmöisiä yksinkertaisia, mihin voi nimenomaan niin kuin hypätä ja pelata vähän aikaa, niin nehän on yleensä killeri. Tuota Fleet Masteria kyllä täällä löytyy Androidille, mutta... Eikö löy? Niin, ainakaan tuosta. Mikä on laivaupotus englanniksi? Battleships, onko se? No, oli hyvä. Battleships, semmoinen varmaan kyllä löytyy Androidillekin. No. No joo, niin löytyykin. Pitäisikö testata jotain tuosta Battleships? Kokeilepa sitä. Olisiko tämä tässä? Olisiko se siinä sitten? Tuolla vielä Ramias laittaa viikon uutinen Ubuntu 11.10 julkaisti, joten kaikki siis vaan se, oikas. Mikä se oli se Aquart Oscilloscope? Mikä se oli? Tervetuloa. Puhujankulma, jossa pelkää faktaa koko ajan liikenteen. Se oli, mä yritin etsiä sitä, mä turhaudun, kun mä en löytynyt mistään, missä se liitetään, niin kuin, että mikä se oli, 10.11? Joo. Eikö 11.10? 11.10, kun se joka paikassa sanottiin vaan, että se on välimallin päivitys. Mä oikeasti yritin tuota... Että mikä siinä on, niin kuin, mulla oli listalla, mutta se mä otin pois, kun mä en niin kuin tiennyt, että mitä mä... Oneric Oselotti. Mikä tarkoittaa Oneric? Siri. Siri varmaan tietää. Tässä oli tämmönen, siis Linux kernel 3.0, Unity, eikö se Unity tullut jo? Tuota, GTK 3, mikä on GTK, Grand Theft Kelkka, Grand Theft Kiesi 3, eli Grand Theft Auton open source versio, sitten tuota, sit on joku uusi login manager, mä oon niin pihalla tästä maailmasta, mä en. Kuunnakaan armuttia sitä tällä kertaa. Ja ei ole pelkästään, niin kuin, siinä on Python 2.7 ja 3.2. Ei kai. Ja Deja Dup. Hei, Deja Dup on, sen minä tiedän, se on niin kuin, siinä on tämmöinen, se on se backup soft. Se on, olen kuullut kehuttua. Tiedät jotain. Joo, mä oon kuullut kehuttavasta, mutta en tiedä mikä sen kummempaa sitten yhtään mitään. New York. Joo, no. Sorry. Mikä se on se pingviiniohjelma, mitä Henrikki? Linucast. Menkää sinne. Mä tiedän. Tämä ei tarvitse tällä hetkellä tulla, mutta osallistukaa siihen ja alkakaa tekemään sitä ohjelmaa. Niin siellä. Hei, oliko meillä viikon kysymys? Meillä oli, ai niin, verran. Olihan meillä ja sehän liittyy tähän iPhoneiin. No niin, eli kysymykset olivat. Kysymys oli, hankitko iPhone 4S? Ja Suomen kansa vastaa, en ikinä ennemmin syön mämmiä. Mikä aika paljon kyllä. 27%. Sitten Nexus Prime Ice Cream Sandwich sanoo 16%. Rahat on jo ojossa, sanoo 14%. Jos olisi tarvetta uudelle luurille, niin joo, sanoo toiset 14%. Windows Phone Series Mango Siirei Rei 7, sanoo 10%. Ja sitten vastaan tähän, että en, mutta ostan kuitenkin jossain vaiheessa 9%. Onkohan minä vastannut noita? Minä olen varmaan vastannut tuolta. En kyllä nyt ole ihan lähiaikana hankkimassa. Pitäkää älypuhelimenne, mun akku kestää 16 viikkoa, vastasi 6%. Ja kyllä, jos vaimo, mies, äiti, isä, Bill Gates antaa luvan. Tämä oli semmoinen, mikä seurasi tuossa viikon ajan, niin tämä oli nollaa pitkä aikaa, mutta sitten tuota... Huikea nousu tuossa lopussa jäi viimeisenä. No Bill Gates on tuossa sen takia, koska Melinda Gates, kuulemma niin kuin tarinan mukaan olisi halunnut iPhonein, mutta Bill Gates, ei kun, se halusi iPhonein tai iPodin, jommankumman, olisi kuullut iPhonein, mutta toi Bill Gates ei anna lupaa. Okei. Okay. Eli Melindakin on nyt päässyt vastaamaan. Hyvä näin. Katsotaan muutama palaute. Tuolla Nexus Prime Android 4, Joni laittaa linkki vinkkejä. Ja sitten C-pisteet. Oliko se Erkka vai Pörni? Ja sen oli Pörni, joka muutama viikko sitten haikaili parempaa hakua puhelimeen. No, Nokialta tuli peettää juurikin sellainen yksi haku kaikkeen tietoon. Eli tuossa oli sen vinkki tähän näin. Eli siis Nokialla nyt tuli tämmöinen, missä voit niinku hakea myös niitä asetuksia tai muuta. Sitä mä hain, niinku, kun Nokialla on niin pirun hankala. Miksi mä voin esimerkiksi niinku Bluetooth, niin miksi mä voin johonkin laittaa Bluetooth ja sitten hakea ne Bluetooth-asetukset. Miksi mun täytyy mennä joka ikinen, että oliko se tämän asetuksen alla vai tämän asetuksen alla vai tämän asetuksen. Ja niitä nyt tulee tämmöinen Universal Search, joka myös hakee sieltä. Mutta mä no. laitoin itse siihen, että saako sen rajattua sitten vaan niihin asetuksiin, koska sitten taas on paljon asioita, mitä voidaan hakea luurissa, jos mä haluan vaan pelkkiä asetuksia, niin voisiko se rajata pelkästään siihen, plus sitten, että tarviiko mun oikeasti tietää, että onko se nyt wifi-asetukset vai langattoman verkon asetukset tai muuta, että pystyisi niinku kirjoittamaan kummalla tahansa tyylillä, niin se löytää sitten kyseiset asetukset, mutta tämmöinen, kiitoksia C:lle tuosta, ja oliko täällä vielä jotain? Ei, mun vastaukset siihen, mutta kiitoksia palautteesta. Tämä on kyllä ollut ihan kiva, tämä uusi notifikaatiosysteemi tässä iOSissa, mutta niin mä sanoinkin, että siis niin tavallaan että edelleenkään, niin tämä ei ole vielä silleen, mä odotin, että tämä iskisi niin 1,000,000 volttia, että tämä on just se, mitä mä oon niin kaivannut, mutta en mä vielä ainakaan kokenut sellaista herätystä. Ehkä sieltä tulee, ehkä ei. Ja tarviiko sen tullakaan? Joo. No joo, tämmöinen keissi. Tällä kertaa kiitoksia. Henrik ei päässyt paikalle. Mä sain tekstiviesti tässä lähetyksen aikana, että hän ei pääse paikalle ja hänhän ei päässyt paikalle. Mutta kiitoksia. Sanoiko se, että ennemmin syön mämmiä? Se oli ostamassa Windows-luuria kovaa vauhtia. Kiitoksia Erkka, että pääsit paikalle ja tästä me taas ilmeisesti jatketaan eteenpäin. Kö? Ehkäpä. Otetaan tuolta sitten. Oliko teillä hiihtoloman viikot? Nyt. Kato, huomaatko, että taas loppu lähenemään, niin tuli eksin tikusta asiaa ihan kiusalla. Niin hiihtoloma. Eiku, mikä se on? Syysloma. Syysloma? Eikö siellä... Ei meillä ole koululaisia. No niin, näkyykö se kai siellä muuten? Voisi varmaan näkyä, jos sivusilmällä katsoo. Tällä päivä on syysloma. Ei se vaikuta millään tavalla minun elämään, mutta Hei, tämä kuukausi on kohta lusittu ja kohta joulukin taas. Kelaa. Vuosi on kohta päättynyt. No ei mennä vielä siihen. Se ei ole vielä pitkä aika. Mutta pistetään jingle lopputunnari lähtee tuolta ja kiitetään kaikkia tästä kerrasta. Ja jos haluat laittaa palautetta voi laittaa. Palautajatpuhujankylmä.com silloin tuo osoite. Tai sitten vierailkaa meidän kotisivulla osoitteessa www.puhujankylmä.com. Facebookista meidän löytyy osoitteessa facebook.com/puhujankylmä ja Twitteristä. Se on twitter.com/puhujankulma. Seuratkaa siellä ja kommentoikaa ja pistäkää sille kautta linkkivinkkejä ja muuta vastaavaa. Tämä jakso oli tällä kertaa. Mitä mieltä olette tästä? Pistäkää palautetta muun muassa siitä ja palataan ensi viikolle asiaa. Pörni kiittää ja kuittaa ja pysykää terveinä. Tämä nyt tuli ehdottomasti ehkä meidän 24. paras jakso. Vähintään. Nyt kun muistelen noita vanhoja jaksoja. suurin piirtein.